به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمان که به صدای من گوش میکنین، هر جایی که هستین، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه نهم از دوره شگفت‌انگیز من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ واقعا بدون نام تو چه کاری رو من بخوام شروع بکنم؟ حضور نازنینتون که عرض بکنم، جلسه پیش صحبتهایی رو راجع به فکر و در واقع نقطه توجه ما که در درون فکر ما هست با هم دیگه انجام دادیم. چند تا از واژه‌های خیلی مهمی که برای خود من همیشه پرسش بوده و سوال بوده و وقتی که این برداشت رو کردم و این تعریف رو برای اون واژه‌ها تو ذهنم قرار دادم، به من خیلی کمک کرد و خیلی حال منو خوب کرد رو قراره که با هم دیگه در ادامه اون صحبت‌ها تو این جلسه صحبت کنیم. یه مقداری به دلیل اینکه من مایلم که خیلی کار قدم به قدم جلو بره، مجبورم یه جاهای توضیحاتی رو زیاد بدم، به جزئیات توجه بکنم، مسائل رو دائم تکرار بکنم، که البته حضورتون قبلا عرض کردم که تکرار مادر یادگیریه و اصلا برای خود من باور، شاید شما باورتون نشه ولی دوست دارم که باور کنید، کتابی رو که چندین بار خوندم وقتی دوباره شروع میکنم به خوندن یه چیزهای جدیدی ازش متوجه میشم، انگار که بعضی از این قسمت و این کتاب رو اصلا نخونده بودم تا حالا. خیلی تکرار مهمه. من به شما قول میدم اگر شما برگردید جلسات این دوره رو از اول گوش کنید، چیزهایی رو خواهید شنید که فکر میکنید اصلا یه دوره تازه‌ایه. به دو دلیل، یکی این که در زمانی که آدم، یا شاید هم به سه دلیل، در زمانی که گوش میکنه یه زمانی حواسش پرت میشه و یه مطلبی رو از دست میده. دلیل دوم، یه وقتایی آدم یه چیزی رو میشنوه بعد فراموش میکنه. دلیل سوم این که آدم وقتی مدارش عوض میشه، برداشتش از صحبت‌ها عوض میشه. قبلا یه چیزی رو میفهمیدیم، الان مدارمون عوض شده، یه درک دیگه ای داریم. میبینید توی کامنت هایی که بچه ها میذارن بعضی هاشو تو کانال میبینید که بعضی از بچه ها چند مرتبه گوش میکنن. همین دوست عزیز من که نوشته بود که تو راه جایی بودن، سایت پروازی، اینها دائم گوش میکنه به صداها، خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. برای اون عده ای از دوستان میگم که تغییر براشون مهمه. من روز اولی که این دوره رو شروع کردم از شما خواستم که اگر میخوای تغییر کنی تو زندگی، یه تعهد بدی و دائم بنویسی و دائم تکرار کنی. خیلی مهمه که آدم بخواد تغییر کنه یا نه. یه وقتی من به این فایلا گوش میکنم، حالا برای اینکه به صورت موقتی یه حال بهتری به من میده، یا مثلا علیرضا دوست منه، خب به هر حال ببینم چی میگه، از روی کیوریوسیتی، از روی کنجکاوی ببینم که حالا این دوره تو این جلسه چی میخواد بگند، ات سوال در این حده. خب اون یه داستان دیگه است. اونجور مواقع هم معمولا صدای اول و دوم رو گوش میکنم و بعد سوم چهارم رو سکیپ میکنم و میرم رو صدای پنجم. خوب این یه جوره. اما بعضی از شما هستین خیلی مصمم به تغییرین، خیلی مصمم به تغییرین و در و دیوار عالم وظیفه شونه که شما رو حمایت کنه. برای اون دست از افراد میگم که خیلی مهمه چندین بار گوش بدین، خیلی مهمه اون تغییر. اگه کسی میخواد تغییر کنه، که من تو جلسه اول خیلی راجبش صحبت کردم و خیلی پافشاری کردم که بنویسید و بخواید که تغییر کنید، دست از قدم برداشتن بر نمیداره، دست از طلب ندارم، یا جان من براید یا آره دوباره اومدیم یه ضرب یه شعر بخونیم رفت وسطش رو هوا. یا جان زته الله. در هر صورت شما متوجه شدید من چی میخوام بگم دیگه، حضورتون که عرض کنم. انقدر پافشاری میکنه اون کسی که میخواد تغییر بکنه که تغییر خواهد کرد، بالاخره تغییر خواهد کرد، و این اتفاق خیلی ساده اتفاق میفته، خیلی ساده رخ میده. بدی ماجرا، یه عالم بدی ماجراها قبلا داشته. یعنی چی؟ یعنی باورهای اشتباه ما. بدی ماجرا این بوده که ما فکر میکنیم یا فکر میکردیم که همه چیز سخت اتفاق میفته، واسه همین اصلا باورمون نمیشه که فقط به یه دوره گوش کردن، یه سری تمرینای ساده. من روز اولم به شما گفتم هر تمرینی من به شما گفتم فکر کردی یه خطری داره انجام نده. گفتم از این کارت بیا بیرون، ازدواج کن، طلاق بگیر، برو تو اون کار سرمایه گذاری کن، سرمایه گذاری نکن، خونتو بفروش، خونتو. اینا یه چیزایی که ممکنه شما بگی آقا یه خطرایی داره برام. هیچ، من همچین تمرینایی که ندادم. همه چیزای ساده فقط داخل ذهن خودمون بدون هیچ اشکالی. داستان از این قراره که به ما این باور تزریق شده که اتفاقات ساده نمیفته، اتفاقات سخت میفته، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. واسه همین ما اصلا باور نمی کنیم که تغییر تو زندگیمون به وجود بیاد. بعضی ها انقدر زندگیشون گرفتاری های مختلف و گیرهای مختلفی داره، تو روابط، تو شغل، تو درآمد، تو سلامتی، اصلا باورشون نمیشه که این زندگی میشه تغییر کنه. ولی من اومدم اینجا که امروز توسط این صدا بهت بگم به هر چی که دوست داری میرسی تو زندگیت. این وضعی که الان داری که وضع خواسته تو نیست، که وضع ناخواسته ایه برای تو، تو روابطته، توی سلامتیته، توی شغلته، توی اوضاع احوال مالیته، توی هر چیزی که هست، این وضعیت میتونه به راحتی، تأکید میکنم به راحتی میتونه عوض بشه، به راحتی میتونه تغییر کنه. من اگر تجربه نکرده بودم امکان نداشت به این قدرت بتونم بگم که شما میتونی تغییر کنی، میتونی زندگیتو تغییر بدی. اصلنم این داستان نیست که بخوای رنج بکشی و سختی بکشی. زیبایی کار اینجاست. ببین دو تا جمله رو در نظر بگیر، ببین این دو تا جمله چقدر میتونه تأثیر بذاره تو حال من و تو. به این دو جمله توجه کن. یک، من میتونم وضع موجودم رو هر چی که هست تغییر بدم. دو، این تغییر در نهایت لذت اتفاق میفته. اصلا من همین الان اگه این دوره رو ببندم بگم آقا خدا نگهدار شما، همین دو جمله کافیه که تمام ساختار فکری تو رو عوض کنه. همین دو جمله کافیه که حال تو رو خوب کنه. البته بعد میرسی به این که من چجوری این کارو بکنم، که تمام تلاش من در طول دوره برای همینه که بهت بگم چجوری این کارو بکنی. تمام مثالایی که میزنم، این همه جزئیاتی که میگم، این همه تکراری که میکنم، همه برای اون چگونگی است. بعدن وقتی ساماپ کردم، همه رو هم دیگه چیدیم، همه قطعات این پازل کنار هم گذاشتیم که الان یه مقداری از این قطعات رو گذاشتیم، اون تصویر شروع میکنه به نمایان شدن و میفهمی چگونه زندگیت عوض خواهد شد. ولی خیلی مهمه که یک، بخوای زندگیتو تغییر بدی. دو، باور کنی که میتونی زندگیتو تغییر بدی. باور کن که میتونی زندگیتو تغییر بدی. خیلی دوست دارم این حرفو باور کنی. خیلی تمام وجود تو باید این صحبت غرق در لذت و شور و شوق و اندوزیازم و عشق و سرور و شادی و نشاط و سعادت و آرامش بکنه. همین جمله که تو میتونی به هر آنچه که دلت میخواد برسی، و اصلا مهم نیست الان کجا هستی، اصلا مهم نیست الان توی شهر کوچیکی، توی شهر بزرگی، توی کشور ایرانی، توی کشور دیگه هستی، کجا دوست داری بری مهم نیست، اصلا کجا هستی الان مهم نیست، کجا دوست داری بری میتونی بهش برسی. اصلا مهم نیست الان تو روابطت تو چه موقعیتی هستی، ازدواج کردی نکردی، مجردی، روابطت خوبه روابطت بده، به آنچه که بخوای میرسی. اصلا مهم نیست الان شغلت چیه، کار کاسبی چیه، پول از کجا در میاری، اصلا شوق داری، اصلا شوق نداری، اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست به اون چه که بخوای از نظر شغلی میرسی. مهم نیست سلامتی چجوریه، الان درگیر چه بیماری هستی، به اون چه که بخوای میرسی، شک نکن. مهم نیست الان از نظر بفرمایید که پول و ثروت رو چه موقعیتی هستی، به هر چی بخوای میرسی، فقط کافیه در جهت جریان زندگی باشی. وقتی در جهت جریان زندگی باشی، اون وقت اون جمله دومیه، یعنی همه چی به سادگی و با لذت و از هماهنگ ترین راه و از لذت بخش ترین مسیر برات اتفاق میفته. از نظر دیگران اسمش معجزه است. باورت نمیشه که خدا چگونه سر سفره تو میشینه و با لقمه نان با تو همراهی میکنه. همه کارا رو اون میکنه. وقتی میگم خدا، حالا شما بگو جریان زندگی، شما بگو کائنات، یونیورس، کازموس، الله، رب، هر چی، اصلا مهم نیست اسمش رو چی میذاری، همه کارا رو اون میکنه. تو فقط مینشینی و نظاره میکنی و غرق در سرور و شادی و لذت و عشق و آرامش میشی و ناخودآگاه میگی خدایا شکرت. دیگران باورشون نمیشه، اصلا نمیتونن متوجه بشن مگه میشه یه آدمی اینجوری تغییر کنه، مگه میشه یه آدمی از این نقطه به این نقطه برسه. ولی میشه و هزاران نفر رسیدن. این چیزی نیست که من و تو بخوایم کشفش کنیم روز اول باشه بیایم بگیم بچه‌ها یه چیز عجیب و غریب. هزاران نفر از روابط بد به روابط عالی رسیدن، هزاران نفر از موقعیت مالی زیر صفر به موقعیت مالی میلیاردر رسیدن، هزاران نفر از شغلی که متنفر بودن به شغلی که عاشقشن رسیدن، هزاران نفر بر بیماری‌های غلبه کردن که اون بیماری هزاران نفر دیگر رو کشته، از بین برده. هر چی بخوای بهش میرسی. مهم نیست که الان تو چه موقعیتی هستی و با این چاشنی به هر چی که بخوای میرسی، با این چاشنی که به لذت میرسی، با لذت میرسی، به شرطی که قوانین رو بدونی، به شرطی که تو جهت جریان زندگی باشی. فقط شرطش همینه و دونستن اون قوانین و جهت و در جهت جریان زندگی بودن خیلی شیرینه و خیلی ساده است. اصلا ببین، هیچ کاری نکنی نور خورشید در طول روز بهت میخوره. برای اینکه بخوای نور خورشید بهت نخوره و تاریک تاریک تاریک تاریک بشه، باید بری یه جایی پرده های کلفت بزنی، بکشی، بری توی زیرزمینی، چند طبقه بری زیر زمین. کار مشکله. اصلا طبیعت اینه که صبح نور خورشید بتابه. طبیعیه که ما زندگیمون سرشار از سلامتی باشه، آرامش باشه، ثروت باشه، روابط شگفت انگیز باشه، روابط شگفت انگیز باشه. طبیعیه. طبیعیه تو کاری رو که دوست داری انجام بدی. غیر طبیعی اون وضعیتیه که خیلی از ماها داریم. خیلی تلاش کردیم که ما این وضع غیر طبیعی رو بیافرینیم. خیلی ما تلاش کردیم. We are creator of our life. ما خالق زندگیمون هستیم، ولی برای اینکه این وضع غیر طبیعی رو بیافرینیم خیلی تلاش کردیم، خیلی تلاش کردیم، جهت خلاف جریان رودخونه شنا کردیم، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال شنا کردیم، آب زده سر و صورتمون، خسته، داغون، پیشرفتی نکردیم تو زندگی، روابط داغون، شغل بد، درآمد بد، جسم ناسالم، ثروت هیچی، همه چی همش گرفتاری. این خیلی تلاش کردیم، در حالی که کافی بوده فقط ما بچرخیم به سمت جریان زندگی و اون وقت طبیعی بوده که رودخونه ما رو به شیرینی پایین ببره. ما فقط باید دستمون رو میذاشتیم زیر سرمون، دراز میکشیدیم تو این قایقای فوق لوکس هستش، توی یاتا که میبینی، توی اون دکش، روی اون عرشه دراز میکشن، از زیر آفتاب و قایق خودش حرکت میکنه. ما کافی بوده سرم دستمون رو بزنیم زیر سرمون، پامونو دراز کنیم تو آفتاب و enjoy the sun، از لذت ببریم از خورشید، enjoy tanning، لذت ببریم از اینکه برونزه بکنیم، و خود قایق زندگی ما رو در سطح درست میبره. منتها برای اینکه ما تو این جریان قرار بگیریم، باید این قوانین رو بدونیم. اون قوانین چیه اسمش؟ گفت من بهشون میگم مشیت‌های الهی، اون قوانینی که تغییر نمیکنه، که شیرینیش اینجاست. حالا بیا تو یه عالمه درس بخون در مورد کامپیوتر، این چیزو یاد بگیر، یه سال بعد این آپریتینگ سیستم میره کنار، یه آپریتینگ سیستم دیگه میاد، این the way networks work میره کنار، اینجوری که شبکه‌های کامپیوتری کار میکنن دیگه، اون میره کنار، IP ورژن 4 میره کنار، IP ورژن 6 میاد، مثلا شما باید دوباره بری اون رو آپدیت کنی. اینجوری نیست، قوانین تغییر نمیکنه، قوانین ثابته، قوانین و مشیت الهی ساده است. و شیرینیش اینه که لذت بخشه، شیرینیش اینه که لذت بخشه. خیلی مهمه که بخوای تغییر کنی، خیلی مهمه که باور کنی که میتونی به هر چی که بخوای برسی، خیلی مهمه که باور کنی که اون وضعیتی که الان توش هستی هیچ مهم نیست که کجاست، هیچ اهمیتی نداره الان کجا هستی. مثل مسافت‌های فیزیکی نیست که بگی مثلا من الان مشهدم، بخوام برم تهران راهم دوره، اونی که کرجه بخواد بره تهران راهش نزدیک‌تره. اینجوری نیست. وقتی در جهت جریان زندگی قرار میگیری، تو یک فرصت کوتاهی در یک زمان مناسبی، وقتی اون وایبریشن تو، وقتی اون فریکونسی که ارسال میکنی، وایبریشن وجودت، وقتی حالت، وقتی درونت، وقتی اصل و اساس زندگی درست میشه، به سرعت جلو میری در زندگی و به سمت خواسته هات میری خب تمام هدف ما هم همینه دیگه، این دوره برای اینه که ما این مشیت های الهی رو با هم دیگه مرور بکنیم و دنبال این باشیم که اونها رو تو زندگیمون پیاده بکنیم و به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. راجع به مسائل مختلفی با هم دیگه صحبت کردیم تا رسیدیم به اینجا که گفتیم آقا بزرگترین یا شاید یکی از مهمترین یا بزرگترین یا اصلی ترین قوانین خوشبختی، قوانین معنوی موفقیت، spiritual laws of success، یکی از اونها یا یکی از بزرگترین مشیت‌های الهی اینه که ما خالق زندگیمون هستیم. سرنوشت نوشته شده نیست، این سرخطشه، ولی چجوری این سرنوشت رو میسازیم؟ با خودمون میسازیم، که حالا گفتیم بهش میگیم مثلا قانون، یه عده بهش میگن قانون کارما. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که بکنی نتیجهشو میبینی. یه عده بهش میگن آنچه را که بکاری همان را درو میکنی. این قانون اصلیه اینه، هرچه را که میکاری همان را درو میکنی. یه عده اینو بهش میگن، یه عده بهش میگن از آیه قرآن استفاده میکنن، به ما کانو یک سبونه، به ما قدمت ایدی همه، از قبل این کار رو کردی. به اون آیه قرآن استناد میکنن که میگه خداوند سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمیکنه مگر اینکه اونها خودشون رو عوض کنن. و بعد در یه آیه دیگه میگه که علیکم انفسکم، بر شما باد که خودتون، همون کلمه نفس، یعنی همون خودی رو که تو اون آیه میگه لا یغیر الله به قوم الا ما یغیر به نفسه، همچین چیزی، من الان آیهش رو حفظ نیستم، همونی که میگه الا خودشون رو عوض کنن، خودشونی که کلمه نفس به کار میبره، توی آیه دیگه میگه علیکم انفسکم، بر شما باد که رو خودتون کار کنید. اصلا تمام ماجرا اینه. میدونی چرا کار مهم نیست که الان کجا هستی و به اون چه که میخوای میرسی؟ به دلیل این که اصلا اوضاع بیرون مهم نیست، تمام داستان درون ما اتفاق میفته. خیلی مهمه اینو بفهمیم، خیلی مهمه اینو بفهمیم که اصلا تمام ماجرا درون ما اتفاق میفته و درون ما نقطه قوت ماست و نقطه قدرت ماست و قلمرو پادشاهی ماست و امپراتوری ماست، درون ما. من بیرون هیچ قدرتی ندارم، حالا مثلا به بچم یه زوری بگم یا به زیر دستم رو مجبور کنم یه کاری بکنه، در این حد مثلا ما قدرت داریم. حالا کسی که رئیس تره یا کارمندای یا زیر دستای بیشتری دارن، یه خورده به اونا زور بگه، اما قدرتی ما در این که بخوام مملکتم رو عوض کنم، نمیدونم، این چیزا، به اون شکل من ندارم. اما تأثیر من در دنیای بیرونم زمانی اتفاق میفته که من در قلمرو امپراتوری خودم اثر میذارم و اونجا من امپراتورم و تو امپراتوری و تو و من پادشاه اون قلمرو داخلی هستی. اون قلمرو در اختیار من و توه. ما اختیار داریم که یه فیلمی رو ببینیم یا نبینیم. اصلا راجع به این دیگه بحثی وجود نداره. ما اختیار داریم که یه موسیقی رو گوش بکنیم یا نکنیم. ما اختیار داریم راجع به یه مسئله صحبت بکنیم یا نکنیم. ما اختیار داریم راجع به یه مطلبی فکر بکنیم یا نکنیم. تموم شد رفت. حالا ممکنه چون سالها راجع به مسائل بد فکر کردیم سخت باشه، یکم سخت باشه راجع به اونا فکر نکنیم. یا سالها عادت کردیم نق بزنیم و قر بزنیم و کلاممون پر از انرژی منفی باشه، سخت باشه یکم عوضش بکنیم. ولی این قدرت رو داریم، سختم نیست. چه وقت سخته؟ وقتی ندونسته میخوای این کار رو بکنی، وقتی تصمیمت قاطع نیست، وقتی به اونجایی رسیدی که میگی من باید تغییر کنم. اصلا چند و چون و چرا و این حرفایی وجود نداره. من باید تغییر کنم. وقتی به اونجا میرسی دیگه پی همه چی رو باید به تنت بمالی، که تازه پی چیزی نیست، اصلا جز لذت چیزی نیست، جز عشق چیزی نیست، جز شور و شعف چیزی نیست. و اون وقت میبینی وقتی به اندازه یک قدم در قلمرو پادشاهیت حکومت درست میکنی، به اندازه صدها قدم نتیجه میگیری. ما بچه بودیم میشنیدیم میگفتن که تو یه قدم به سمت خدا بیا، خدا صد قدم به سمت تو میاد. ما گفتیم خب یعنی خدا مثلا خدا رو ما یه آدم خیلی بزرگ در نظر میگرفتیم که مثلا تو آسمون زندگی میکنه یا هر جا مثلا دائما ما رو نگاه میکنه. حالا از من یه قدم من برم جلو اونم صد قدم میاد جلو. ولی الان من اون برداشت رو ندارم. این حرف درسته. من اون زمان برداشت اشتباه کردم. برداشت درست من الان اینه. من یک قدم در جهت درست در قلمرو پادشاهی خودم، در ذهن خودم، در درون خودم وقتی بردارم، قانون کائنات اینه که دنیا باید صد قدم به سمت من برداره. من یک در رو که درست باز میکنم، قانون دنیا اینه که باید صد تا در رو باید این کارو بکنه. این مشیت الهیه، باید صد تا در رو به روی من باز کنه. این که میگن شما صدقه بده 10 برابرشو میگیری، قرض بده 18 برابرشو میگیری، این حرفو، این همین قانونه. حالا من با اون مسئله تجارتش کاری ندارم، خود اون صدقه دادن و اینا داستانی داره. اگه توی فکر نمی تو جلد توی فصل اول که اصلا راجبش نمیرسم صحبت کنم، ولی تو فصل دوم راجب بخشش و گذشت و جلس صدقه و اینجور چیزا تو فصل دوم حتما صحبت خواهم کرد. من با اون که ما میریم دم صندوق صدقات پولو میندازیم میریم تو جاده که تصادف نکنیم، اصلا اون داستان نیست. یارو بود که انداخته بود تو صندوق، رفت بعد بهش ماشین زد، یکی اومد پول بندازه تو صندوق، گفت داداش ننداز این صندوقش خرابه. اون داستان نیست واقعا. ولی به طور کلی میخوام بگم وقتی شما به یکی کمک میکنی یه پولی میدی بهت برمیگرده، چون قانون طبیعت اینه، چون قانون حاکم بر جهان اینه، مشیت الهی اینه. مشیت الهی هم گفتیم این قوانین در جهت خیره. مثل اون اداره مثال زدم، یه وقت میری شما همه مدارکت کافیه، یه دونه مثلا یه کپی شناسنامه نیست، میگه برو یه ماه دیگه بیا. یه وقت شما میری با یه کپی مچاله شناسنامه رفتی، نه عکس داری، نه اصل کارت ملیت هست، نه این هست، نه اون هست، ولی چون اون اداره میخواد که به تو کمک کنه میگه اشکال نداره بشین اینجا، بگو یکی از رو کارت ملیت عکس بگیره تو واتساپ برات بفرسته، ما اینجا خودمون کپی میگیریم، اشکال نداره، این فرم تو خودم پر میکنم. ببین چقدر فرق این دوتا اداره است. دنیا هم همینه. دنیا خیره. دنیا برای اینه که من و تو پیشرفت کنیم و لذت ببریم و عاشق بشیم و شور و شوق و اشتیاق داشته باشیم و پول خوب دراریم و زندگی خوب در داشته باشیم و همه دنیا ما رو حمایت میکنه. اینجوری نیستش که ما بریم همه مدارک کافی باشه مثلا به جای 3 تا عکس 2 تا عکس داریم پرونده رو پاره کنن بریزن دور. اینجوری نیست. اینجوری به خورد ما داده شده. وقتی میگن دنیا سخته، وقتی میگن نابرده رنج گنج میسر نمیشه، یعنی این، یعنی همه کاری که بکنی یه کوچکترین اشتباهی بکنی همه به باد میره. اینطوری نیست. نابرده لذت گنج میسر نمیشود. خب داشتیم اینو میگفتیم، یکی از این قوانینی که خیلی خیلی شاید یکی از اصلی ترین قوانینه همینه که آنچه را که بکاری آن را درو میکنی، سرنوشت دست خودته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه ذره کوچیک کار خیر بکنی میبینی، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و یه ذره هم کار بد بکنی میبینی، این نتیجه کارته. کسی هم با تو لج نیست، انتقامم نیست، زجرم نیست، مجازات هم نیست. تازه اون برای یاداوریه، اون نتایج بد برای یاداوریه. اصلا نمیرسم من همش، چون هنوز به اون کور پرینسیپلی که باید بگم رو هنوز نگفتم، نمیرسم وارد اونجا زیاد بشم که ببینین شما تک تک اون چیزایی که ما فکر میکردیم نتیجه بد کارهای بدمونه چجوری به صورت خیر در جای دیگه از زندگیمون سر در میاره. اصلا متوجه این اگر بشیم دیگه جز شکرگزاری شبانه روزی کار دیگه ای نداریم. تمام اون چیزایی که یه روز فکر میکردیم بده، که خودمون آفریده بودیم که فکر میکردیم بده، اون برای اون اومده بوده که ما را عذاب بده، برای اون اومده بوده که بگه ای رضا جون این راه اشتباه است. آنی که من فهمیدم اون راه هم اشتباه بوده، همین که فهمیدم اشتباه بوده، اون اثر پاک شده و راه جدید به روی من باز شده و نعمتهای بیشماری از راه جدید به من رسیده. و حالا من میگم من، منظورم خود من شخصا، همه ما، همه آدم ها هستن. اون برای این نبوده که ما را عذاب بده، فقط برای این بوده که بگی آخ این راه اشتباس، این راهی که میری به اون خواستایی که میخوای نمیرسی، به اون خونه، به اون ماشین، به اون معشوق، به اون کار، به اون تحصیلات، به اون مهاجرت، به اون نمیدونم هر چی، هر کی هر چی دوست داره، اون راه به اون نمیرسی. میخوای بریم برو، دست خودته، ما اختیار دادیم دست تو، اختیار ما دادیم دست تو، دوست داری بری هم برو، ولی این نشونه ها، این چیزای بدی که میبینی که خودت آفریدی، داره بهت میگه که اون راه درست نیست. فقط تو کافیه که تصمیم بگیری از اون راه بیای، راه درست برود باز میشه و میری و بعد میبینی که بابا فرق بهشت و جهنم دقیقا همینه، فرق نعمت فراوان و نقمت فراوان دقیقا همینه. اونا برای این بوده که تو اون راه نری. خب آنچه که میکاریم اینو داریم میگیم، آنچه که میکاریم اون چیزیه که برداشت میکنیم، باید مراقب باشیم. البته باز اینجا بعضی دوستان با من صحبت میکنن، من چقدر اومدم مثال بزنم، همه مثالا رفته تو هم دیگه. داشتم مثال اون دوستمو میزدم که میرفتن سایت پروازی و اینو گوش میکردن و بعد پرواز کرده و چترشو باز کرده و بالاتر از عقاب‌ها و ابرها پرواز کرده، چقدر زیبا نوشته. من خودم واقعا از خوندن کامنتش لذت بردم. دو تا از دوستان عزیز من هستن، زن و شوهر بسیار محترم، تحصیل کرده، بسیار بچهای خوشفکری هستن، چه ورزشای شیرین و با کلاسی میکنن، کلی کشورهای مختلف دنیا رفتن، بردای خاصی سوار میشن روی این، روی آب، مثل این سرف بورد، همین موج سواری. حالا انواع و اقسامی داره این ورزشا، خیلی پیچیده است، انواع اقسام پروازا با این چترا رو میکنن، خیلی داستانه. به قول معروف بچه های خوشفکر رو خیلی از زندگیشون لذت میارن، پول خوب میسازن، درس خوب خوندن، پول خوب میسازن، بچه های خوشفکری هن. داشتم راجع به اونا میگفتم که چقدر زیبا نوشته بود که تو اون حالت که بوده، تو اون بالا که بوده، چجوری از این بهشت خدا لذت میبرده. ممکنه سالهاست پرواز میکنه، حالا ببین چقدر حرف تو حرف میشه، ولی جالبه بذار بگم، سالها این آدم داره پرواز میکنه، ولی وقتی درونش عوض میشه، اون وقت یه پروازه که میکنه، چجوری این صحنه ها رو دیده، بارها این صحنه ها رو دیده، خیلی ممکنه تو کشورهای دیگه دنیا، جاهای زیبایی به نظر خیلی زیبا پرواز کرده، خیلی چیزها رو دیده، ولی وقتی حال درونش عوض میشه، همون پرواز ببین چقدر براش زیباتر میشه، میشه فرق بین بهشت و جهنم. حضورتیم که عرض کنم، برگردم به صحبت خودم. صحبت این بود که آقا ما سرنوشتمون رو خودمون میسازیم، چجوری؟ با همین قانون کارما، چجوری؟ با همین فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا یره و الی آخر، چجوری؟ با کارهایی که میکنیم. حالا داستان اینه که کار فیزیکی ما یه بخشی از این ماجراست که گفتیم، مثلا فرض کن یکی توی کاری دزدی بکنه، نکنه، دغلی کلکی بزنه، نزنه، یه بخش کمی ماجراست. اصل ماجرا میره تو باورها، اصل ماجرا میره تو باورها. گفتیم ما بهش میگیم نظام باورها، اونا بهش میگن unconscious mind، فرقی نمیکنه. چیزیه که ما پذیرفتیم، اصولیه که ما باور کردیم. مثل چی؟ دوباره مثال بزنم. مثل اینکه تو باور داشته باشی که میتونی سرنوشت تو اونجوری که دوست داری بسازی یا نسازی. این باور زندگی تو رو عوض میکنه. اگه تو الان باور نداشتی که میشه عوض کرد و فکر میکردی همینه که هست، خب این میشه واقعیت زندگی تو. اما وقتی باور میکنی که من میتونم عوض کنم، اون وقت این میشه واقعیت زندگی تو. وقتی باور کرده بودی که نابرده رنج گنج میسر نمیشود، حالا باور میکنی که نابرده لذت گنج میسر نمیشود، میفهمی که باید لذت ببری از هر لحظه زندگی. این باورها خیلی مهمه. وقتی باور کردی که سرنوشتت نوشته شده است، وقتی باور کردی که گنجش روزی، وقتی باور کردی روزی تقسیم شده است، یه قرون بیشتر بهت نمیدن، خب میگی آقا من همینه که دارم، یه قرون بیشتر نمیدن، در حالی که روزی تقسیم شده است، منم اینو قبول دارم. منتها من چجوری اینو باور کردم؟ روزی رو کی تقسیم کرده؟ روزی رو خدا تقسیم کرده. خدا اون قدرت رو داده به من، گفته خودت برو روزی تو تقسیم کن. چی میخوای از روزی؟ مای 3 میلیون میخوای یا مای 100 میلیون میخوای؟ خودت برو بساز، من قدرتشو میدم به تو. اون وقتی که من تو باورم درست عمل میکنم. چقدر اوج گرفتم ها، چقدر یهو پریدم بالا به داد و بیداد کردن. گوش شماها رو بگو چه داستانی توش پیاده شده. عجب. خب حضورتون که عرض کنم، وقتی من تو باورهام درست میشم، وقتی من افکارم رو درست میکنم، ایده هامو درست میکنم، روزی نوشته شده خوبی برای خودم مینویسم، روزی نوشته شده زیادی برای خودم مینویسم، روزی نوشته شده درجه یک مینویسم. اون وقت روزی دنبال منه. الرزق و رزقان. روزی دو مدله، یه مدل من باید دنبال روزی بودم، یه مدل روزی دنبال من میدوه و خوبم میدوه. این نوشته شده است. کی نوشته اینو؟ خود من نوشتم اینو، با افکارم، با باورهام، با رفتارم، با نقطه توجهم، با اون سنتر آف اتنشن، با اون مرکز توجهم، با اون پوینت آف اتنشنم، با اون نقطه‌ای که بهش توجه میکنم. من خودم نوشتم که روابطم، خودم دارم مینویسم که روابطم چجوری بشه. قضا و قدر الهی اینه. قضا و قدر، این قوانین الهی، قوانینی که هست، من بر اساس اون قوانین سرنوشتم رو مینویسم. یعنی چی؟ حالا ببینیم خدا چی میخواد. خدا چی میخواد؟ حالا ببینیم اگه خدا بخواد انشالله این میشه. در عمل میگیم خدا خواست خودش رو افاضه کرده به من و تو. اگه خدا نمیخواست که خب پس هیچ وقت هیچ کس معتاد نمیشد، که من اینو دائم میگم. پس هیچ وقت هیچ کس دزد نمیشد، که خب خدا مگه میشه برای من و تو نخواد که دزد بشیم، بعد برای یکی دیگه بخواد دزد بشه؟ آخه نمیشه که. خدا برای من و تو بخواد که زندگی خوب داشته باشیم، بعد برای یکی دیگه نخواد که زندگی خوب داشته باشه؟ نه، خدا گفته آقا تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ تو هر چی بخوای من همونو بهت میدم. میخوای معتاد شی؟ خب البته به نفعت نیست، به ضررته، ولی خب برو انقدر برو بگردیم ور اونور مواد بکش تا معتاد شی. این همه معتاد هستن، خدا برای اینا بد خواسته، ولی برای من و تو که مثلا معتاد نیستیم خوب خواسته؟ نه، خدا میگه هر چی تو بخوای من بهت میدم. پس این که ما میگیم اگه خدا بخواد یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ یعنی این که آقا اگر خدا بخواد یعنی بر اساس قوانین الهی خداوند به من اختیار داده، من از اختیارم درست استفاده کنم، به نفع خودم استفاده میکنم، لذتشو میبرم، نتیجهشو میگیرم. این نتیجه، این لذت، این اختیار، اینها همه از افاضه خداونده. خدا اینا رو داده. حالا ما بهش بگیم خدا، یه عده بهش بگن آقا قوانین جهان، اصلا فرقی نمیکنه اسمشو چی بذاری. یکی میگه انرژی، یکی میگه نور، نمیدونم الله نور و سماوات و الارض، نمیدونم اصلا اونش من در چگونگیش کاری ندارم، ولی فرقی نمیکنه، هممون یه حرفو میزنیم، حالا به چیزهای مختلفی میگیم. یکی میگه گوشی، یکی میگه موبایل، یکی میگه تلفن، یکی میگه تلفن همراه، یکی میگه نمیدونم سلفون، یکی میگه، همه به یه وسیله اشاره میکنیم، فرق نمیکنه چی بگیم. اگه خدا بخواد ماجراش اینه. حالا ما اصلا بحثمون هم این نیست، ولی حالا اینو یک دفعه پیش هم یه اشاره کردم، این بار میگم اگه خدا بخواد، یعنی اگه تو بخوای من بشینم دنبال کار نرم، اگه خدا بخواد کار بیاد، نه این نیست. منتها دنبال کار رفتنم، اگه باورات درست نباشه، اگه حست خوب نباشه، اگه نقطه توجهت رو جای درستی نباشه، راجبه اون چه که نباید صحبت کنی، ببینی، بشنوی و فکر کنی، دنبال رفتنت اثری نداره. اون داستانی میشه که شما میبینید که رفتگرای محترم، کارگرای ساختمونی عزیز از همه بیشتر زحمت میکشن، از همه هم کمتر پول در میارن، سالم هم هستن، صادق هم هستن، همه چی هم درسته. مثال زدیم دوتا شیرینی فروشی، دوتا معلم، دوتا مهندس، دوتا پزشک، سالم هم هستن، صادق هم هستن، هر دو هم به یه اندازه مغازه زدن، مطب زدن، دفتر مهندسی دارن، یکی خوب در میاره، یکی بد در میاره. این دیگه برمیگرده به اون باورها، به اون نظام باورها، به اون unconscious mindشون و به اون نقطه توجه و تمرکزشون. وقتی از صبح تا شب دنبال اینیم که دولت قیمت دلار رو برده بالا، آورده پایین، اینو نفرین میکنیم، اونو نفرین میکنیم، خودمونو قربانی بازی های این میدونیم، قربانی بازی اون جناح سیاسی میدونیم، خب این زندگی ما نتیجهش اون چیزایی میشه که نمیخوایم اتفاق میفته، چون همش داریم به اون چیزا توجه میکنیم. بله من یه وقتی تو کار طلا هستم، تو کار ارز هستم، واردات صادرات، باید قیمت دلار و اینا رو بدونم، ازش اطلاع دارم، چشم بسته و کور نیستم. ما راهمون باید راه علمی و صحیح باشه، از خرافات و جهل و نادانی و اینا باید دوری کنیم. علم اساس عالم، عالم یعنی علم جمع شده روی هم، اینا علامه حسن‌زاده گفته تو یکی از کتاباش اینجوری تشبیه کرده، عالم یعنی علم جمع شده رو، باید علم هر کاری رو داشته باشیم. من بگم بسم الله علکی برم یه ساختمون بسازم که نمیشه که، باید علم اون کار رو داشته باشم، محاسباتش رو بلد باشم، ولی خب حالا توکلم بکنم، باورهام هم درست باشه، افاضه امرم هم بکنم، حالا کاری ندارم به جزئیات. ولی فرض کن که واردات صادرات شغل منه، از قیمت دلار اطلاع کسب میکنم، اما دائم در حال نق زدن و آی برو بالا، میدونم که آقا دلار بشه 100,000 تومان، دلار بشه 1,000 تومان، من زندگیم در درون خودم ساخته میشه. اون موقعی که دلار بود 1,000 تومان، یه عده‌ای در اوج نداری و بدبختی بودن، یه عده‌ای هم عالی بودن. وقتی هم دلار شد 20,000 تومان، حالا یه روزی هم ممکنه بشه 100,000 تومان، یه روزی هم ممکنه بشه 1,000,000 تومان، یه روزی هم ممکنه دوباره برگرده بشه 1,000 تومان، من نمیدونم، اصلا مهم نیست. تو اون زمانم یه عده‌ای بدبخت بودن، یه عده‌ای هم پول در می‌آوردن. همون موقع که دلار 1,000 تومان بود، یه عده رستورانا سرشون خلوت بود، یه عده رستورانا جای سوزن انداختن هم نداشتن. روزی هم که دلار بشه 20,000 تومان یا شده بوده 20,000 تومان، یه عده از رستورانا بازم جای سوزن انداختن نداشتن، یه عده رستورانا هم کمچنان خلوت بودن. این اصلا داستان تمام درون من و توه، تمام ماجرا درون من و توه. اگه ما این رو باور کنیم که همه ماجرا درون من و توه، چه آرامشی میده. من اینو بارها گفتم، به من خیلی آرامش داد وقتی اینو فهمیدم و حالم خوب نبود و اوضاع و احوال اطرافم جالب نبود، و وقتی فهمیدم که خود من اینها رو خلق کردم و کس دیگه قدرتی نداره، خیلی خوشحال شدم. گفتم خوب، از این به بعد اون چرا که دوست دارم خلق میکنم، فقط باید راهش رو یاد بگیرم، که من اینجا برای اینکه راهش رو یاد بدم، که همین صحبتایی که کردیم راهشه. یکی از مهمترین قدمایی که باید ورداری، خوب گوش کن، خواهش میکنم خوب گوش کن، یکی از مهمترین قدمایی که باید برداری برای اینکه تمام زندگی تو به بهترین طریقی، به بهترین نحوی، به بهترین صورتی، اونجوری که دوست داری بسازی، دیگه چی میخوای؟ یکی از اون قدم ها رو من الان بهت میگم، یکی از اون قدم ها رو که اون چه رو که دوست داری بسازی همین الان بهت میگم. اصلا نه، بهت گفتم، 100 بار اینو گفتم، حالا اگه دروغ نباشه 100 بار، چندین بار گفتم، ولی بذار الان تکرار کنم دوباره. ببین اون وقت وقتی همین صدا رو با یه آگاهی دیگه، همین جمله رو با یه آگاهی دیگه میشنوی، وقتی توی مدار دیگه هستی همین جمله رو میشنوی، ببین چقدر فرقشه. همین که باور کنی سرنوشت دست خودت، زندگیت از این رو به اون رو میشه، اصلا هیچ لازم نیست تکون بخوری. اینه یکی از راهاش همینه، هم باور کن سرنوشت دست خودته، باور کن اون چرا که بخوای درون تو اتفاق میفته. اون وقت دیگه از پدر گله نداری، از مادر گله نداری، از برادر و خواهر گله نداری، از همسر گله نداری، از دولت و از ارز و از سیل و از زلزله گله نداری. اصلا اونا نمیتونن رو زندگی من تأثیر بذارن. اگه زندگیمو من میسازم، درون خودم میسازم، در قلم روی پادشاهی خودم میسازم، اصلا کس دیگه اثری نداره تو زندگی من. پس همین اول دلخوری ها میره کنار. پدر من بخوادم نمیتونه به من کمک کنه، نخوادم نمیتونه کمک کنه. برادر من بخوادم نمیتونه کمک کنه، بهترین دوست من بخوادم نمیتونه کمک کنه. چون من اگه درونم درست نباشه، هر چی بریزین تو این سطل تای سوراخه، میریزه میره. همسر من، بچه من، دولت، صاحب کار من، کارمند من، کارفرمای من، کارگر سر ساختمون من، همکار مهندس من، همکار استاد دانشگاه من، اصلا نمیتونه نقشی داشته باشه. اون نمیتونه زیرا به منو تو دانشگاه بزنه، اصلا دست اون نیست. فرض کن بره بد بگه، من باورم چیه؟ عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. مگه دست اونه؟ مگه دست اون یکی پیمانکاره که بتونه بدین پروژه رو بگیره؟ اون چی کار است؟ همه چی دست خداست. خدا هم همه چی داره داده دست من. گفته آقا انی جائلون خلیفتون هم فی الارضی همچین چی. من این خلیفه از خودم میذارم رو زمین، من از روح خودم نفخت و فیروی، از روح خودم در تو دمیدم، این قدرت رو به تو دادم، اختیار رو به تو دادم، اینو خدا به من داده، اصلا کس دیگه ای کاری نیست. همین باور، اصلا قدمی لازم نیست برداری، همین باور خیلی زندگی تو عوض میکنه. همین باور باعث میشه تو از تهدید صاحب کارت نترسی. همین باور باعث میشه که تو حس بدی که نسبت به پدر مادر، به نسبت به اونایی که مثلا یه سرمایه گذاری کردی، یه جایی من خودم سرمایه گذاری بزرگی کردم و از بین رفته، وقتی به این باور رسیدم که آخه اون آدمی که سرمایه منو از بین برد، اون آدم کاری نبوده، درسته اتفاق توسط اون آدم افتاده، ولی من اگه باورهام درست بود وارد اون سرمایه گذاری نمی شدم. درسته اون تقصیر خودشو داره، اون اگه به من بدی کرده باشه، به من بدی نکرده، به خودش کرده. هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، اون خودش جواب زندگی خودشو میگیره. من اصلا با اون کاری ندارم، اصلا من توجهم رو اون نمیذارم. من فقط فهمیدم و باور کردم و مطمئن شدم و اطمینان قلبی پیدا کردم، یعنی ایمان آوردم. یا ایها الذین آمنو، ایمان آوردم، ایمان آوردم به اینکه زندگیم در دست خودمه و من اگر در باور درست بودم، فرکانس درست میفرستادم، وایبریشن درستی داشتم، درونم درست بود، اصلا وارد اون سرمایه گذاری نمیشدم که اونجا بخوام اون ضرر میلیاردی رو بکنم، بیش از 100,000 دلار در یک سرمایه گذاری از بین رفتن. از کجا نشأت گرفته؟ از درون من نشأت گرفته. خیلی هم خوشحالم، خیلی هم حالم خوبه، چون اساس دنیا بر خیره، چون برای من اون پول جبران میشه از جای دیگه‌ای و بهتر و بهتر، و اون ضرر برای نبوده که من شکنجه بشم و من عذاب بشم، برای این بوده که فقط من راه درست رو بفهمم و من راه درست رو فهمیدم. تمام شد و رفت. تمام ماجرای ما رو همین داستانه، امپراتوریه که درون ما هست و داریم راجع به صحبت میکنیم. پس فهمیدی به اون چه که میخوای میرسی، به سادگی میرسی. باید یه چیزایی رو باور کنی، یه کارایی رو انجام بدی. اون کارها همه درونیه، ذهنیه، هیچ کدوم بیرونی. و صبح زود بلند شو و ساعت 4 صبح برو تو خیابون بدو و ورزش کن و آب بخور، نه بابا این حرفا نیست اصلا. بشین کیفتو بکن تو زندگی، باوراتو درست کن، کار درست خودش میاد، به اندازه کافی کار کن، اون وقت عاشقانه کار کن. اون وقت روزی 10 ساعت درس میخونی، این مثال دائم زدم، اما عاشقانه میخونی، ورزش میکنی عاشقانه، کار میکنی عاشقانه، اون وقت تمام زندگی در حال عاشقی کردنی. اصلا تعطیلی برات معنی نداره. کسی که عاشقانه کارشو دوست داره، اصلا تعطیلی براش معنی نداره. من یه زمانی که دانشگاه درس میدادم ساعت 8 صبح کلاسم شروع میشد تا ساعت 5 بعد از ظهر. بعد یکی از دانشگاهی هم که درس میدادم ورامین بود، خونه ما هم اون زمان تهران بود، خیابون فرشته. یک ساعت و نیم صبح طول میکشید برسم به دانشگاه، دو ساعت و نیم بعد از ظهرها طول میکشید که از دانشگاه برسم خونه. یعنی صبح ساعت 7 صبح، ساعت 6 و نیم صبح میرفتم بیرون که 8 برسم دانشگاه درس رو شروع کنم. یه بند کلاس داشتم تا 5 بعد از ظهر، فقط 12 تا 1 یه ساعتی اونجا برای ناهار و نماز دانشجوها تعطیل بودن، منم تعطیل بودم. دوباره از یک کلاس داشتم تا 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهرم که میشستم تو ماشین برمیگشتم، چون بعد از ظهر بود ترافیک بود، 2 ساعت و نیم طول میکشید. ساعت 7 و نیم شب میرسیدم. به شوخی میگفتم ما میرفتیم آفتاب طلوع نکرده بود، برگشتیم هم آفتاب غروب کرده بود، ما تو تاریکی رفتیم، تو تاریکی اومدیم. اما برای من سراسر لذت بود، من عاشق اون کار بودم، عاشقانه میرفتم. حالا هم که 15 سال از اون زمانا میگذره، هنوز بعضی از شاگردای من سر این دوره هستن و حرفای منو تصدیق میکنن، و شاید بهترین خاطراتشون زمانی بوده که سر کلاس من بودن. برای من اون کار سخت نبود. این به این مفهوم نیست که وقتی میگم ما برو کیفتو بکن، به این مفهوم که از صبح تا شب بخوابی، نه نه نه. وقتی باور درست میشه، ایدت درست میشه، تو مسیر قرار میگیری که عاشقانه دوست داری، کاری رو که انجام میدی عاشقانه انجام میدی، اون وقت همش برای تفریحه. من الان با شما بارها اینو گفتم، الان با شما میشینم صحبت میکنم، همین الان که نگاه میکنم به تایمر این ریکوردر، more than 46 minutes I am talking non-stop talking, more than 46 minutes. بیشتر از 46 دقیقه است که دارم یه بند صحبت میکنم. خسته شدم، والا اگه سر سوزن خسته شده باشه. اصلا جز عشق و لذت چیزی نبوده. بارها بهتون گفتم یک سال طول کشیده، بیش از یک سال پکیج زبان من آماده بشه. این فایلو ببر، اینو تایپ کن، رنگی کن، کلمه به کلمه تایپ کردم من، کلمه به کلمه رو من تایپ کردم، کلمه به کلمه توضیح دادم، فایل تیکه کردم، به هم چسبوندم، این کار میکنم. چند ساعت هر روز وقت منو گرفته، زجر کشیدم، نه والا لذت بردم. من یک سال برای پکیج زبانم لذت بردم. وقتی باور درسته، فکر درسته، کار میکنی اون وقت، ولی اون کار نیست، اون عاشقیه، اون تفریحه. شمالم که بودیم ضبط میکردم، خارج از ایرانم که بودیم درسامو ضبط میکردم، توی اتاقم که بودیم ضبط میکردم، توی جای بزرگم که بودیم ضبط میکردم، یه جایی هم شلوغ بود میرفتم تو ماشینم. یادم شمال براتون گفتم میخواستیم برگردیم تهران، به نظرم روز آخر بود، ولی من باید درس اون روزم رو ضبط میکردم، یه تیکه صداییشو باید ضبط میکردم، دیدم تو شلوغه، گفتم بچه من میرم تو ماشین میشینم صدامو ضبط میکنم. یه ساعتی مثلا یه ساعت و نیم طول کشیده که درس اون روز ضبط کردم. من زجر نکشیدم که، من لذت بردم. خب سری برگردم سر اصل ماجرا. البته اصل ماجرا هم ایناست دیگه، همه اینا اصل ماجراست، اصلا فرعی وجود نداره، همه اصل ماجراست. خب ما در قلمرو امپراتوری خودمون باید زندگیمون رو بسازیم، باورهامون، رفتارمون، اعمالمون و اونجایی که توجه میکنیم. خوب گوش کن دیگه، میخوام الان برم سراغ اون سه تا واژه مهم، اون سه تا واژه بی‌نظیر. یک بار برای همیشه ذهنتو در مورد اون سه واژه درست کنم، قال قضیه رو بکنم، شغل جدیدمون رو معرفی کنم، خدافظی کنم، برم رد کارم، تمام. اومدیم گفتیم آقا نقطه توجه ما اون چیزی که میبینیمه، اون چیزی که میشنویمه، اون چیزی که راجبش صحبت میکنیمه، اون چیزی که دائم بهش توجه میکنیمه. توجه دائم به اخبار منفی توجه میکنیم، دائم به نکات منفی همسرمون توجه میکنیم، دائم به نکات منفی کارمون توجه میکنیم، دائم به نکات منفی دولتمون توجه میکنیم، دائم به نکات منفی ماشینم توجه میکنم، دائم به نکات منفی باشگاه ورزشیم توجه میکنم. حالا رفتم باشگاه همه چی هست، حالا یه روز مثلا فرض کن یه ذره گرمتر بوده، من به این همه خوبی توجه میکنم یا عد به اون گرمی؟ تو کارم خیلی چیزای خوبی هم هست، خیلی چیزای بدی هم هست، من به چی توجه میکنم؟ جسمم یه جایی سالمه، یه جایی سالم نیست، من به چیش توجه میکنم؟ نقطه توجه من چیه؟ با دوستم نشستیم داریم صحبت میکنیم، راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجب سیل و زلزله و این، یا راجب آرامش و فضای خوب و هوای خوب و عشق و صفا و صمیمیت و محبت و کمک و مهربونی و ثروت‌های زیاد جهان و بهترین خونه ها و بهترین ماشین ها و بهترین معشوق ها و بهترین شغل ها و بهترین درآمد ها، راجب چی صحبت میکنی؟ راجب چی من سریال میبینم؟ سریال کمدی میبینم، لذت میبرم، میخندم، شادم، یا سریالی میبینم این به اون خیانت میکنه، اون اونو میکشه، اون اونو دار میزنه، اون از زندگی اون فرار کرده، اون بچه فراری از زندگی اون بوده. خب این میشه نقطه توجه من. حالا تو این نقاط توجه ما یه بخشش هست خیلی ما دستمون بازه. خوب گوش کن، تازه بعد از 50 دقیقه میخوایم بریم به عرش آسمون ها با هم دیگه. بعد از 50 دقیقه صحبت کردن و لذت بردن و کیف کردن، الان میخوایم بریم به عرش آسمون با هم دیگه. چجوری بریم؟ اینجا میخوام این نکاتی که بگم واقعا آسمانیه، این نکات آسمانیه. ما تو یکی از موارد قدرتمون بی اندازه است و اون چیه؟ و فکرمونه. و فکرمونه، پشت هر کلمه یه و گذاشتم. و اون چیه؟ و فکرمونه. آفرین علی رضا جون، خیلی قشنگ صحبت میکنی. اون چیه؟ اون فکرمونه. ما تو فکرمون ما تو فکرمون قدرتمون بی نظیره. مثلا در دیدن، خب ما بی اندازه نمیتونیم سریال غمگین ببینیم، بالاخره خسته میشیم دیگه. حالا 5 ساعت سریال ببینیم، خب خاموش میکنیم دیگه. مثلا شنیدن، مثلا حالا بگو غیبت، حرف بد راجع به گرونی، نمیدونم نکات منفی، خب 4 ساعت با یکی صحبت میکنیم خسته میشیم. هرچند بعضی از یه 40 ساعت هم صحبت میکنم خسته نمیشم، ولی خب حالا در صورت. ولی در حیطه فکرمون ما قدرتمون بی نهایته. یعنی ما تو فکرمون میتونیم دزدی کنیم، میتونیم دزدی نکنیم، میتونیم آدم بکشیم، میتونیم تجاوز کنیم، میتونیم یه کشوری رو محوش کنیم. تو فکرمون ما این قدرت رو داریم، تو فکرمون، نه اینکه در عمل پیاده بشه. ولی من در فکرم میتونم یه آدمی رو بگیرم دار بزنم، در فکرم میتونم یه خونه ای رو به یه آدمی ببخشم، در فکرم میتونم یه آدمی رو خار و خفیف کنم یا یه آدمی رو عزیز و بزرگ و جلیلش بکنم. ما در فکرمون قدرتمون بی نهایت. و آنچه که در فکر ما میگذرد بخش زیادی از زندگی ما رو تشکیل میده، حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم. غیر مستقیمش اینه که باورهای ما رو میسازه، unconscious mind ما رو میسازه، نظام باورهامون عوض میکنه و از اون طریق رو زندگیمون اثر میذاره. مستقیمش هم اینه که خودش همین فکره یه وایبریشنی رو، اون فرکانسی رو که ما میفرستیم و این فکرمون تعیین میکنه و اون فرکانس رو بد میکنه و ما چیزای بد رو جذب میکنیم. فکرای خوب چیه؟ فکرای بد چیه؟ پس ما الان چی دارم میگم؟ میگم ما قدرتمون تو فکرمون بی نهایته. من الان تو فکرم میتونم برم تو مریخ یه برج بسازم زندگی کنم. من الان تو فکرم میتونم برم مثلا فرض کن کشور مثلا هلند رو با بمب منفجر کنم. من تو فکرم میتونم 1000 تا بچه رو به سرپرستی بگیرم، یه خونه شیک بسازم، یه برج شیک بسازم، به همشون خونه بدم، به همشون ماشین بدم، به همشون کار بدم. قدرت من در فکرم، قدرت تو در فکرت بی نهایته. این اصل اولیه. خب حالا ما اینجا چه فکری میکنیم و از این قدرت چجوری استفاده میکنیم؟ بی اندازه مهمه و خیلی تو سرنوشتمون اثر داره، خیلی. لذا این که ما نباید به هر فکری اجازه بدیم وارد ذهنمون بشه. جلسه پیش خیلی توضیح دادم راجع به این که اون نقل قولی رو گفتم که در چند دقیقه اول یا چند ثانیه اول ما غالب میشیم به فکر. بعد اون مثال خودم رو زدم که، یعنی مثالی بوده از خودم درست کردم اون مثالو، که یه آدمی که میخواد از بلندی بیفته چند متر اول اگه یه جایی رو بگیره پرت نمیشه، ولی اگه چند متر اول نگیره اون سرعتش زیاد میشه دیگه، هرچی رو بگیره میکنه میبره. تمام برای این بود بگم که ما باید این فکر رو کنترل کنیم و اصلا تمام داستان زندگی ما اینه که این فکر رو کنترل کنیم و به اون سمتی که نمیخوایم این فکر رو نبریم. هر فکر منفی ما رو از بین میبره. بعد در جلسه پیشم حضورتون عرض کردم ما یک معیاری داریم. اجازه بفرمایید من یک جرعه آب بنوشم. عرضم حضور شما این بود که ما در جلسه پیش حضورتون عرض کردم ما یک معیار درونی داریم، یک قطب نمای درونی داریم که اون حس ماست و به ما میگه که این فکری که میکنیم فکر درستی هست یا نه. یعنی چی فکر درستیه؟ یعنی فکریه که ما رو در جهت جریان زندگی قرار میده یا نه. ببینید تمام این پازلا داره کنار همدیگه چیده میشه. یعنی چی؟ ما قدرتمون در فکرمون بی نهایته. خب اینجا میتونیم فکر خوب انتخاب کنیم، فکر بد انتخاب کنیم. میتونیم یه آدمی رو دار بزنیم، یه آدمی رو ببخشیم، یکی رو از کار بیرون کنیم، به یکی کار بدیم تو فکرمونا. خب کدوم یکی از این فکرها خوبه، کدوم یکی بده؟ حس ما به ما میگه. منظور از خوب و بد چیه؟ منظور اینه که اون فکری که ما رو در جهت جریان زندگی قرار میده، یعنی ما رو در مسیر قرار میده که سلامت و ثروت و روابط و شغل و کار و حال خوب و همه چی اتومات به سمت ما سرازیر میشه، اون فکر فکر خوبه. اون فکری که ما رو در جایی قرار میده که روابط بد و شغل بد و وضع مالی بد و اینا به ما میده، ما رو از جهت جریان زندگی خارج میکنه یا خلاف جهت جریان میکنه، اون فکر فکر بده. ما باید از این فکر بد اجتناب کنیم. خوب گوش کن، لطفاً خوب گوش کن. خیلی دارم نزدیک میشم به اون نقطه‌ای که میخوام. یه مثال ساده بزنم. یکی مریض میشه، میره پیش دکتر، بهش میگه آقا مثلا سرما خورده است، گلوش چرک کرده. میگه خب این دارو رو بخورین، آنتیبیوتیک رو بخورین. بخواد درزه از خوردن مثلا سرخ کردنی، مثلا چیپس، نمیدونم این اون هر چی، حالا برای هر بیماری ممکنه یه غذای خوب باشه، ممکنه غذای خوب نباشه، از این پرهیز کن. تماشا دارف به همین سادگی. اون پرهیز کردنه برای بهبوده، برای بهبوده. پس ما همونطوری که باید توی از خوردن یه سری غذاها پرهیز کنیم، مثلا دیگه الان همه میدونن خوردن شیرینیجات زیاد یا چربی زیاد مضره، باید از خوردن شیرینی زیاد پرهیز کرد. این دیگه اصلا به طب اسلامی و نمیدونم طب مدرن و خرافات و جهل و نادانی و علم و اینا ربطی نداره. دیگه الان مثل روز برای همه روشن شده چربی زیاد برای بعد دیگه باید اجتناب کرد، باید پرهیز کرد. منتها در مسائل فیزیکی و خورد و خوراک و نگاه و صحبت و اینها ما محدودیم، اما تو فکرمون نامحدودیم. قدرت ما در فکرمون نامحدوده. اونجا هم باید از فکری که ما رو از جهت جریان زندگی خارج میکنه پرهیز کنیم. گوش کن، چیکار کنیم؟ پرهیز کنیم از فکری که نمیخوایم. پرهیز کنیم. اصلا ما باید شغلمون بشه پرهیز کردن. خوب دقت کن، شغلمون بشه پرهیز کردن. مگه مهم نیست؟ مگه من برای من مهم نیست که روابطم چجوری باشه؟ مگه من برای من مهم نیست که کارم چی باشه، درآمدم چی باشه، سلامتم چی باشه، شغلم چی باشه، حالم چی باشه؟ برای من مهمه دیگه. مگه سرنوشت من برای من مهم نیست؟ مهمه دیگه. مگه وضع من برای من مهم نیست؟ مهمه دیگه. چرا مهم نیست؟ من اگه الان اگه ناراحتم چرا ناراحتم؟ چون یه چیزایی دارم که نمیخوام داشته باشم و یه چیزایی رو که میخوام ندارم. این خونه و ماشین و روابط و اینا رو، کار و شغل و سلامتی رو که میخوام ندارم، اینایی رو که نمیخوام دارم. این میشه سرنوشت الان من. این برای من مهمه. پس من باید در جهت این قدم بردارم. پس من باید یه شغل دائم داشته باشم و شغلم این باشه که از افکار بد، افکاری که در جهت جریان زندگی منو قرار نمیده، افکار بد پرهیز کنم. من باید پرهیزکار باشم. یعنی شغلم پرهیز کردن باشه. پرهیزکار، پرهیزکار، اینه اون واژه‌ای که من سالها دنبال معنیش میگشتم. اینه اون واژه‌ای که من سالها دنبال معنیش میگشتم. آقا پرهیزکار یعنی چه کسی؟ پرهیزکار یعنی کسی که روزه میگیره، اون یه جور پرهیزه، اون از خوردن پرهیز میکنه. اون از خوردن پرهیز میکنه. من باید تمام من باید یه پرهیزکار به معنای واقعی باشم. پرهیزکار یعنی چی؟ این واژه خیلی برای من مهمه بچه‌ها، که بهتون گفتم بچه‌ها که میگم یعنی دوست عزیز من، سرور نازنین من که همتون عاشقانه دوست دارم. پرهیزکار، من و تو باید پرهیزکار باشیم. من واژه پرهیزکار رو برای خودم اینجوری معنی کردم. پرهیزکار کسی است که در ذهنش و در فکرش از اون چیزی که برای ضرر داره پرهیز میکنه. خب من که جرأتشو ندارم در حالت معمولی برم یه بانکو بزنم، من که جرأتشو ندارم در حال معمولی برم یه آدم بکشم، اما در ذهنم این قدرت رو دارم از این آدمی که خوشم نمیاد برم بکشمش، از اون بانکی که مشکل دارم باهاش برم اون بانکو شب دزدی کنم ازش، اصلا در طول روز دزدی کنم. تو فکرم که این قدرت رو دارم. این فکر منه که زندگی منو داره میسازه، بخش بزرگی از زندگی منو میسازه، و من تو فکرم باید از اون دزدی پرهیز کنم، و من تو فکرم باید از اون قتل پرهیز کنم، و من تو فکرم باید از اون تجاوز پرهیز کنم، از اون نگاه به ناموس مردم پرهیز کنم، از اون دزدی پرهیز کنم، از اون غیبت پرهیز کنم، از اون کوچک کردن افراد پرهیز کنم، از اون پایین شمردن آدم‌ها پرهیز کنم. من باید دائم پرهیز کنم و من باید شغلم پرهیز کردن باشه از افکار ناخواسته، و من باید پرهیزکار باشم. و پرهیزکار از نظر من متقی است. معنی تقوا یعنی پرهیز کردن، یعنی از خدا پروا داشته باش. این کلمه دوم مهمیه، تقوا. آقا آدم با تقوا کیه؟ آدمیه که از خدا پروا داره. یعنی چی از خدا پروا داره؟ یعنی میترسه، یعنی خدا یه جای نشسته این آدم میترسه اون بگه نه. خدا یعنی چی؟ وقتی میگیم خدا، یعنی میگیم آقا کی در جهت خداست؟ بذار من اینجا این مسئله رو یه بار برای همیشه حلش کنم. البته راجع به خدا باید جلسات زیادی صحبت کنم، سعی میکنم تو فصل اول صحبت کنم که بچه‌هایی که با ما فصل دوم نیستن از این مسئله استفادهشون رو برده باشن. آقا وقتی میگیم یه کاری در جهت خداست یعنی چی؟ یعنی کار خوبیه. کار خوبیه. کار خوب یعنی چی؟ یعنی زندگی منو میسازه. خدا که نیازمند نیست، خدا که جسم نیست، خدا که اصلا بابا من و تو نیستیم، آدم نیست، جسم نیست که نیاز داشته باشه ما نماز بخونیم یا روزه بگیریم یا نخونیم، برای اون فرقی نمیکنه. برای اون چی فرق میکنه؟ اصلا اون قوانینو گذاشته در خدا که تغییری وجود نداره. که بگیم آقا خدا ناراحت میشه یعنی چی؟ ناراحت شدن یعنی چی؟ اگه خدا بخواد ناراحت بشه که همش مثل یه انسان عمل میکنه، که نگاه ما به خدا مثل نگاه انسانیه. میگم ناراحت میشه بعد عصبانی میشه ما رو میزنه، یا مثلا اتفاق بد میندازه سر راه ما. نه، وقتی میگیم آقا خدا یه چیزی رو نمیپسنده یعنی چی؟ یعنی اون مسئله به ضرر ماست. گفتیم آقا گناه یعنی چی؟ ثواب یعنی چی؟ اینا کلمات عربیه، اگه عربی است. یعنی راه درست و راه اشتباه. بهشت یعنی چی؟ جهنم یعنی چی؟ یعنی نتیجه اون راه درست و نتیجه اون راه اشتباه. عمل خیر یعنی چی؟ عمل ثواب یعنی چی؟ عمل مستحب یعنی چی؟ عمل گناه یعنی چی؟ گناه کبیره یعنی چی؟ مکروه یعنی چی؟ یعنی بابا یه عملی که اشتباه باشه، حالا این اشتباه خیلی بزرگه، تو سم بخوری سری میمیری، اما سوسیس کالباس بخوری سری نمیمیری ولی ضرر داره. خب سوسیس کالباس مکروهه، به عربی میگن مکروهه. مثلا میگم ها، منظور وارد جزئیات و احکام و این چیزا من اصلا نمیخوام بشن، به طور کلی میگم یه چیزی ضررش کمه. آقا چیپس بخوری ضررش کمه، ولی سم موش آدم بخوره، قرص برنج بخوره سرزر آدمو میکشه. خب قرص برنج میشه گناه کبیره، نتیجهش هم میشه مرگ آنی. چیپس نه، چیپس و سوسیس و پفک و نوشابه و این چیزا به آدمو به تدریج به آدم ضرر میزنه، حالا اصلا نمیکشه ولی ضرر میزنه، خب میشه مکروه. مستحب و ثواب و ثواب خیلی زیاد هم همینه، کار کوچیکی که یه ذره به آدم، یه روز ما آب بخوریم خب میشه مستحب، اما هر روز آب بخوری، آب درست بخوری، ورزش بکنی، اینا میشه ثواب دائم، میشه کار راه درست دائم. خدا هم همینه، وقتی در جهت خدایی یعنی صفاتت مثل صفات خدا بشه. وقتی خدا تو قرآن میگه که آقا منو بپرستین شیطان رو نپرستین یعنی چی؟ یعنی بریم دولا راست بشیم جلوی خدا، اون که اصلا احتیاجی نداره به دولا راست شدن منتون. من با قوانین کاری ندارم و هر کسی طبق دین خودش هر جوری دوست داره عبادت کنه، اونو من اصلا به اون کاری ندارم، ولی برداشت من اینه صفات ما مثل صفات خدا بشه، رحمان بشیم، رحیم بشیم، کریم بشیم، وهاب بشیم، لطیف بشیم، نور بشیم، رزاق بشیم، به اندازه خودمون میشه در راه خدا بودن. پس ما متقی کیه؟ داریم راجع به کلمه تقوا صحبت میکنیم. چقدر این کلمه زیباست. کی نزد خدا نزدیکتره؟ وای وای وای، کسی که تقواش بالاتره. چه شور و شوقی دارم من برای گفتن این. من همیشه فکر میکردم مثلا تقوا یعنی پیشونی پینه بسته، ریش، معمولا لباس کثیف و آشفته یا پوشش مثلا چیز نمیدونم، تسبیح، سجاده، نماز. نه، اونا همه به جای خودش، البته کثیفی و اینا رو نمیگم، دین و عبادت هر دینی به جای خودش درست. ولی امروز نظر من اینه، این نظر رو بهت میگم، در پیشگاه وجدان عقلت و داناییت و علمت قرار بده. اگه پذیرفتی ازش استفاده کن، اگه نپذیرفتی هم خودتو اذیت نکن. در صدد جنگ و جدال و توضیح و بحثم نباش، خودتو از همین یه ذره جریانی هم که هستی بیرون ننداز، اون چرا که میپذیری عمل کن. من نظرم اینه، آدم متقی آدمیه که از خدا پروا میکنه. یعنی چی از خدا پروا میکنه؟ یعنی کارایی رو نمیکنه که به ضرر خودش باشه. پروا یعنی این، تقوا یعنی به کار نمیکنه به ضرر خودش باشه. یعنی گناه نمیکنه که جهنم بره. گناه و جهنم یعنی چی؟ یعنی کاری که ضرر داره، جهنم هم یعنی نتیجه اون ضرر. من وقتی میگم گناه نمیکنم یعنی کاری نمیکنم که ضرر داره، نمیرم رو پشت بوم خودمو بندازم پایین. این کار گناه داره، این کار اشتباهه، نتیجهش هم مرگ آنیه، نتیجهش هم از طبقه 10 و 15 خودتو بندازی مرگ، اونم میشه جهنمش. من این کارو نمیکنم. وقتی این کارو نمیکنم میشم متقی. حالا خوب گوش کن، در دنیای مادی، در دنیای فیزیکی من محدودم، نمیتونم هر جوری خواستم دزدی کنم و قتل کنم و تجاوز کنم و به ناموس مردم تعدی کنم و کارهای بد بکنم و هر چی که حالا هست. و ما تو فکرم بی اندازه قویم، پس من باید تو فکرم خیلی خیلی پرهیز کنم. من تو فکرم پرهیزکار باشم، من تو فکرم متقی باشم. متقی کیه؟ کسی که پرهیزکاره. پرهیزکار کیه؟ کسی که شغلش پرهیز کردنه. از چی پرهیز میکنه؟ از افکار بد پرهیز میکنه. هر فکری راجب فقر، راجب مریضی، راجب اینکه دیگران تو زندگی من اثر دارن و هر چی، همین فکرایی که حس ما به ما میگه کدومش درسته کدومش اشتباس، از اون فکرها پرهیز میکنه. این میشه پرهیزکار واقعی. پرهیزکار واقعی میشه متقی واقعی. متقی واقعی میشه کی؟ وقت میگه کی به خدا نزدیکتره؟ هر کی تقواش بیشتره. هر کی بیشتر نماز میخونه، هر کی بیشتر روزه میگیره، هر کی بیشتر کلیسا میره؟ نه، هر کی بیشتر متقیه، یعنی هر کی بیشتر پرهیزکاره. هر کی بیشتر پرهیزکاره یعنی هر کی بیشتر پرهیز میکنه، یعنی هر کی بیشتر اجتناب میکنه. از چی اجتناب میکنه؟ از افکاری که به ضررشه. به خدا نزدیکتره یعنی چی؟ یعنی راهش، یعنی بهتر تو جریان زندگیه، یعنی ثروت، سلامت، سعادت، روابط خوب، شغل خوب براش بهتر میاد، راحت تر میاد. این آدم خوش شانسه، این آدم تو مدار خوبه، این آدم آدمای خوب رو ملاقات میکنه، این آدم شرایط و اتفاقات و کارهای خوب سر راهشه، این آدم شغل خوبی داره، پول خوبی داره، زندگی خوبی داره، روابط عاشقانه خوبی داره، دوستای عالی داره، نمیدونم ماشین خوبی داره، به همه کمک میکنه، هر چی که خوبیه رو این آدم داره، همه اینا رو زیاد داره، زیاد داره، زیاد داره. چرا؟ چون متقیه. یعنی چی متقیه؟ یعنی پرهیزکاره. یعنی چی پرهیزکاره؟ یعنی دائم پرهیز میکنه. یعنی چی پرهیز میکنه؟ یعنی اجتناب میکنه. از چی اجتناب میکنه؟ از فکر بد اجتناب میکنه. فکر بد چیه؟ فکری که به تو حس بدی بده. من الان اگه حس کنم سرنوشتم نوشته شده است و من قدرتی ندارم، به من حس بد میده. یعنی این فکر بده. یعنی وقتی من به این فکر میکنم، من آدم پرهیزکاری نیستم، پرهیز نکردم، یعنی متقی نیستم، یعنی به خدا نزدیک نیستم. یعنی چی به خدا نزدیک نیستم؟ خدا که همه جا هست، همه چی هست. خدا که جای خاصی نداره که ما بهش دور و نزدیک باشیم. منظور از نزدیکی خدا، منظور اینه که در جریان زندگی هستیم یا نه. اون جایی که از جنگ برمیگشتن همه میگفتن جهاد کردیم، پیروز شدیم، پیامبر خدا بهشون گفت این جهاد اصغره، یعنی جهاد کوچیکه. جهاد اکبر جهاد با نفسه، نفس یعنی چی؟ جهاد با نفس یعنی چی؟ ما اصلا وقتی این کلمات میاد حالمون به هم میخوره. چرا به هم میخوره حالمون؟ چون وقتی یاد جهاد میفتیم، یاد جهاد، یاد داعش میفتیم، یاد طالبان میفتیم، یاد تروریست میفتیم. اصلا اونا نیست که. جهاد با نفس، پیامبر خدا گفت جهاد اکبر جهاد با نفس. جهاد با نفس یعنی چی؟ یعنی من با نفس خودم مواظب، نفس خودم باشم. نفس خودم یعنی چی؟ درون خودم. حالا بیرونم، بله بیرونم باید مواظب حرف و نگاه و صحبت و بیرونم باید، اونجایی که من شیرنی فروشی دارم که نباید به جای مثلا شکر آشغال بریزم اون تو، هرچی من که مهندسم خونه میسازم نباید بتونم رو مثلا اگه عیارش 300 بزنم 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، من که پزشکم اینی که جراحی لازم نداره که خب نباید الکی بهش بگم بیا جراحی کن، منی که نونوا هستم نباید این آردو بزنم، منی که رستوران دارم نباید اون گوشتو بزنم، اون که در مسئله که در فیزیکیه خب به جای خود، اونم تقواست دیگه، اونم عین تقواست، اونم عین پرهیز از کار اشتباهه. اما تازه مسئله اینه که اون خیلی اونجا ما قدرتمون کوچیکه. من به عنوان یک کسی که در دانشگاه تدریس میکنه یا یه مهندس سازه هستش یا شغل طراحی داره یا شغل کلاس زبان داره یا هر چی، توی این قسمت ها من دیگه پزشک نیستم تو اونجا رعایت کنم، من که دیگه چلو کبابی ندارم که گوشت خرب مردم ندم بخورن، اما من تو فکرم بی نهایت قدرت دارم. واسه همینه که پیامبر خدا گفته جهاد اکبر جهاد با نفسته. جهاد با نفس یعنی چی؟ یعنی در داخل فکرت اجتناب کنی از اون چه که نباید بهش فکر کنی، یعنی پرهیز کنی. اون وقت پرهیزم نباید مال یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه باشه، باید شغلت بشه، بشی چی؟ بشی پرهیزکار. من اگه یه بار برم توی آهنگری بیام بیرون که آهنگر نیستم، من اگه یه بار برم تو دانشگاه بیام بیرون که دانشجو نیستم، یه بار برم سر یه کلاس بیام بیرون که استاد نیستم، یه دونه ساختمون بسازم که مهندس نیستم، یه به یه نفر یه نسخه‌ای بدم مثلا تو سردی نخور، نمیدونم ترشی نخور، یه چیزی بشی، که من پزشک نمیشم. من باید شغلم این باشه. پس با یه بار پرهیزم به اندازه یه بار نتیجه میگیرم، ولی من باید شغلم پرهیز باشه، باید پرهیزکار بشم. خوب گوش کن، دوتا کلمه رو گفتم، میخوام برم سراغ کلمه سوم. این دوتا کلمه بی اندازه زیباست، باور کن اگه بدونی من الان تو چه شور و شوقی هستم، اصلا نمیتونم بشینم سر جام. اگه نبود که بلند بشم راه برم ممکنه که به اون تمرکز کافی نتونم با شما صحبت کنم، الان باید موبایلمو بلند میکردم، دستم میگرفتم راه میرفتم بقیه صحبت ها رو میکردم، انقدر به جای زیبایی رسیدم که اصلا معنی پرهیزکار و تقوا رو من برای خودم اینجوری ترجمه کردم و اینجوری فهمیدم و خدمتت عرض کردن و تقدیمت کردن و ازت میخوام که تو هم بذاری در پیشگاه علمت، دانشت، عقلت فکر کنی، بررسی کنی، اگه دیدی درسته بپذیری و لذتشو ببری و ببین وقتی که پرهیزکار شدی اون وقت متقی میشی و ببین وقتی که متقی شدی اون وقت یعنی لمس خواهی کرد اون وقت به خدا نزدیک میشی و ببین وقتی که به خدا نزدیک شدی یعنی در جهت جریان زندگی قرار گرفتی و خواهی دید که چگونه ثروت و سعادت و روابط و خونه و ماشین و کار و سلامت و همه چی به سر کلت میریزه در زندگی تو فوران میکنه. چرا؟ چون تو پرهیزکار شدی، چون تو شغلت پرهیز شده. بارها گفتم من و شما که تو این دوره هستیم شغلمون با بقیه فرق میکنه. یه کاری داریم به عنوان مهندس، به عنوان مدرس، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان هر چی، به عنوان پزشک، به عنوان نانوا، به عنوان خانه‌دار، اون یه شغل ماست، یه ساعتی رو میبره. یه شغلی هم داریم، شغل 24 ساعتمونه. اون شغل 24 ساعته اینه، علیکم انفسکم، بر شما با تو خودتون کار کنید. اون شغل 24 ساعته اینه، جهاد اکبر جهاد با نفسه. جهاد با نفس یعنی چی؟ اینو خیلی تکرار میکنم چون از اون کلماتیه که خیلی معنی ناراحت کننده ای برای ما داره. وقتی میگم مثلا امر به معروف و نهی از منکر، همه بدون استثنا ناراحت میشن. چرا؟ چون همه یاد ماشین گشت میافتن و اینکه مردمو بگیرن. اون یه حالا من با اون کاری ندارم. من امر به معروف و نهی از منکر، همین حرفایی که من و شما داریم تو این دوره میزنیم عین امر به معروف و نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا راه درست به نظر ما اینه، تو میری فکر میکنی میگه آره راست میگه، این قسمتشو اشتباه میگه، اشتباهشو میذارم کنار، درستشو انجام میدم. راه اشتباه اینه، این کارو نکن، تو میری فکر میکنی میگه آره درست میگه، این قسمتش اشتباهه. این میشه این امر به معروف و نهی از منکر. اصلا چقدر لذت بخشه. تمام کتاب‌های موفقیت دنیا کتاب امر به معروف است و نهی از منکر است. تمام شعرهای حافظ و سعدی و مولانا و نمیدونم شاعرهای بزرگ، تمام نوشته‌های آدمای بزرگ، هر کسی که به انسان راهی یاد داده که انسان به سمت حال خوب، به سمت خوشبختی، تمام کتاب‌های پزشکی امر به معروفه، نهی از منکره. آقا این غذا رو بخوری حالت خوب میشه، این غذا رو بخوری حالت بد میشه، این یعنی امر به معروف، یعنی این که توصیه بکنه به یه کار خوب، و نهی از منکر یعنی این که اجتناب کنه از یه کار بد. تمام کتابای پزشک، تمام کتابای مهندسی امر به معروف و نهی از منکره. وقتی شما یاد بگیری چجوری یه خونه ای رو محاسبه بکنی، یه هواپیمایی رو بسازی، یه دستگاه پزشکی رو بسازی، یه ماشینی رو بسازی، همین علوم مهندسی، جاده بسازی، این یاد میگیری که چجوری ماشین بد نسازی، خونه بد نسازی، این میشه امر. تمام کتابای علمی کتاب امر به معروفه و نهی از منکر. تمام کتابای پرسونال دیولپمنت، کتابای موفقیت‌های شخصی، تمام اینها کتاب امر به معروف و نهی از منکر. منتها من و تو وقتی میشویم امر به معروف و نهی از منکر خوشمون نمیاد. تمام داستان اونجاییه که قرآن گفته علیکم انفسکم، یعنی بر تو باد که رو خودت کار کنی، به درونت کار کنی. چیو کار کنی؟ اجتناب کن از فکرهای بد، اجتناب کن، پرهیز کن، دوری کن، نه یه بار نه دو بار شغلت بشه، بشو پرهیز کار، یعنی شغلش پرهیزه، پرهیز کار. و حالا پرهیزکار آدم متقیه، هرچی تقوات میره بالاتر پرهیزکارتر میشی، یعنی هرچی پرهیزکارتر بشی تقوات میره بالاتر، هرچی تقوات میره بالاتر یعنی به خدا نزدیکتر میشی. یعنی چی؟ یعنی در جهت جریان زندگی هستی، و یعنی همه فاصله شون با خدا به یه اندازه، اصلا خدا مکان و زمان نداره، یعنی جهت جریان زندگی. حالا حالا حالا حالا لطفاً یه دقیقه دو دقیقه دیگه، البته یکی دو دقیقه بیشتر طول میکشه، ولی لطفاً به عرایض من بیشتر توجه کن. یه کلمه میخوام بگم، به اندازه اون دو کلمه مهم نیست، ولی یکی از کلماتیه که حتماً تو ذهن تو هم مجهول بوده، الان میخوام این مجهول بودنشو بردارم، و اون اینه. ببین من الان دارم میگم چی؟ دارم میگم پرهیز کنیم از فکرایی که نمیخوایم. خب این پرهیز یعنی چی؟ یعنی من مراقب فکرم باشم دیگه، مواظب فکرم باشم. من باید مواظب افکارم باشم، باید مراقب فکرم باشم، باید دائم مراقب باشم، باید مراقبه بکنم. مراقبه، مراقبه ترجمه فارسی کلمه مدیتیشنه. اینم اون کلمه سومی بود که میخواستم معنیشو بهت بگم. یعنی چی مدیتیشن میکنن؟ هندی ها مدیتیشن میکنن یعنی چی؟ یعنی میشینن یه جا، یعنی مواظب فکرشونن، یعنی مراقب فکرشونن، یعنی مراقبه میکنن. اصلا ترجمه فارسی کلمه مدیتیشن مراقبه است. من خودم نوعی از مدیتیشن رو 20 سال پیش به اسم ترانسندنتال مدیتیشن یاد گرفتم، به اسم TM، مخففش از TM، ترانسندنتال مدیتیشن، یعنی مدیتیشن متعالی. اون زمان 300-400 هزار تومان، یادم نیست، یا 60-70 هزار تومان، ببخشید 20 سال پیش 60-70 هزار تومان پول دادم که بعد بهتون مدیتیشن رو یاد میدم. اصلا چیز خاصی نیست، بهتون دقیقا میگم چی کار باید بکنی، ولی میخواستم این معنی این کلمه رو امروز گفته باشم، که اون سه تا کلمه‌ای که تو ذهنم بوده رو امروز گفتم: پرهیز و پرهیزکار، تقوا و متقی، مدیتیشن و مراقبه. من و تو باید دائم در حال مدیتیشن باشیم. یعنی چی؟ یعنی فقط مثلا روزی 20 دقیقه نشینیم مراقب فکرمون باشیم. تمام شبانه روز شغل من و تو باید تمام شبانه روز مراقبه کنیم، یعنی مراقب فکرمون باشیم، یعنی شغلمون پرهیز باشه، یعنی پرهیزکار باشیم، یعنی متقی باشیم که به خدا نزدیک بشیم، یعنی در جهت جریان زندگی قرار بگیریم. یعنی اون چی که دنبالش هستیم از اول این دوره، دنبال چی هستیم؟ دنبال حال خوبیم، دنبال حال خوبیم. اون حال خوب زمانی میاد، اون حس خوب زمانی میاد که ما پرهیزکار و متقی هستیم. پرهیزکار و متقی هم گفتیم نه به معنای نماز و روزه و تسبیح و چادر و پوشش مسیحیایی که مثلا خانمایی که تو کلیسا کار میکنن پوشش خاصی دارن یا اینا، نه راجع به اونا نیست. اونا هر کسی دین خودش به جای خودش. پرهیز در فکر، تقوا در فکر، اجتناب از فکر بعد. اینه داستان. امیدوارم خسته نشده باشین. یه ساعت و 20 دقیقه است بدون توقف داریم با هم دیگه گپ میزنیم. برای من که فوق‌العاده لذت بخش بوده. باورت نمیشه اگه بگم من چه احساس سبکی میکنم از وقتی این دوره رو شروع کردم. میدونی چرا؟ چون فکر میکردم یه دینیه که من باید ادا کنم. این حرفا رو من باید یه روزی یه جا به صورت متمرکز و منسجم برای همیشه بزنم و بذارم. یه روزی به گوش تو این حرف میرسه. ممکنه امسالی باشه که دارم ضبط میکنم، همین لحظاتی که دارم ضبط میکنم، ممکنه یه ماه بعد بیای تو این دوره، ممکنه یک سال بعد، ممکنه 10 سال بعد. یک بار من این راهی رو که خودم رفتم و دارم میرم و تک تک لحظاتم رو دارم باهاش زندگی میکنم و نتیجهشو گرفتم، دوست داشتم و وظیفم بوده که این رو منتقل بکنم به دیگری. به زبان خودم، من خالق این حرفا نیستم که، من کشف کننده این حرفا نیستم. هر کی بشینه فکر کنه به این نتیجه میرسه. حرف درست و هر کی فکر کنه بهش میرسه. حالا من بر اساس مسیر زندگیم تو این راه قرار گرفتم. حالا تدریسم دوست داشتم، حرف زدنم دوست داشتم، هر چی که به تو بگی. البته من در همینطوری کاراکترم کاراکتر کم حرفیه ها. اینجوری نیست که یه جا بشینم دائم با دیگری صحبت کنم. مثلا خیلی کم رفت و آمد میکنم. جایی نمیرم که بی خودی حرفی برای گفتن نداشته باشم. با آدمایی که صحبت میکنم آدمای کمی هستن، باید تو مدار خود من باشن. ولی خب موقع تدریس که میرسه دیگه خوب زبونم باز میشه، تخگاز میرم. حالا به زبان من اومده، باور کن چه احساس راحتی آرامشی میکنم که خدا کمک کرد جهت جریان زندگی جوری شد که شرایطش و فرصتش و امکانش فراهم شد که آنچه رو که در ذهن من میگذره و میگذشت و خواهد گذشت رو بتونم بگم و اینا ضبط بشه و موندگار بشه و یه روزی به تویی که تصمیم گرفتی تغییر کنی به گوشت برسه و در تو چراغ‌هایی رو در ذهن تو روشن کنه و تو فکر کنی و با حست بسنجیش و مراقبش باشی و به نتیجه برسی. و اگر درست دیدیش و اگه فکر کردی اشتباس، بدون اینکه خودت رو اذیت کنی به راحتی بریزش دور. و اگه فکر کردی درسته، با آرامش انجامش بده. من که فکر کردم درسته و انجام دادم، بی اندازه نعمت از همه جهت در زندگیم سرازیر شد. شما نمیدونی پاکی ذهن چه کمکی میکنه. ببخشید میگم نمیدونی، خوب میدونی. من خودم و مخاطب خودم قرار میدم. علی رضا، تو چه میدونستی که پاک بودن تو ذهن چقدر برکت میاره؟ پاک بودن چشم به جای خودش، پاک بودن دست به جای خودش، پاک بودن زبان به جای خودش، پاک بودن گوش به جای خودش، هر کدوم برکت عظیمی میاره. اما همه یک طرف، پاک بودن تو ذهن یه طرف. تو ذهنت هم نخوابه کسی خیانت کنی، تو ذهنت هم نخوابه کسی به ناموس مردم نگاه کنی، تو ذهنت هم نخوا دزدی کنی، تو ذهنت هم نخوا کسی رو انتقام بگیری، تو ذهنت هم نخوا کسی بدبخت بشه. مگه حسادت چیه؟ حسادت یه کار ذهنیه دیگه. یعنی من قبطه بخورم به یه کسی که یه چیزی داره، یعنی نخوام اون داشته باشه، یعنی از داشتن اون من خوشم. این چه ضرری به آدم میزنه؟ و برعکسش که میشه پاکی ذهنی، حالا در هر زمینه ای. و چه برکتی میاره، و چه برکتی میاره، و چه برکتی میاره. چه جوری بگم که باور کنی؟ حیف که نمیتونم یه چیزایی رو توضیح بدم، نمیتونم یه مثالایی رو بزنم. باور کن نمیتونم یه مثالایی رو بزنم، وگرنه عاشقانه برات میگفتم. آدمایی که باهاشون صحبت میکنم به خاطر این دوره‌ای که من دارم، به خاطر این نوع کاری که من انجام میدم، با یه آدمای زیادی در این مورد در ارتباطم و یه حرفای خیلی خصوصی رو به من میزنن و یه چیزایی رو من میشنوم که اصلا حیران میمونم و متعجب میشم و با اینکه این قانونا رو میدونم و خودم دارم عمل میکنم و حرفشو با شما میزنم، البته نه اینکه من یه قول دو سر دو شاخ و عجیب و غریب، منم مثل تو هم دیگه، ما همه مثل همیم، همه مثل همیم. هیچ، حالا بعدن راجع به جلسه دیگه میخوام راجع به من، نه یعنی راجع به خودمون باهات صحبت کنم، چه صحبتهای زیبایی کنم، تأثیر عجیبی به خواست خدا میخوام بذارم رو خودم اول از همه و بعد رو شما. راجع به من دو مقوله دیگه من باقی مونده، راجع به من صحبت کردن، راجع به خدا. این دوتا رو حتما باید تو فصل اول تموم کنم که میرم فصل دوم، خیالم راحت باشه بچهایی که با من نیستن تو فصل دوم اون چرا که باید بشنون از کلیات شنیده باشه. اونجا بهت میگم راجع به من صحبت کردن که چه اتفاقایی افتاده، ولی نمیتونم الان یه توضیحاتی رو بدم. یه کسایی با من یه درد دلایی کردن، یه حرفایی زدن، یه مثالایی از زندگی شخصیشون زدن، من حیرت میکنم چگونه قوانین خداوند معجزه بار اثر میکنه، چگونه برای من یه داستانایی رو تعریف کردن، یک پاکی در ذهن، یک پاکیه در ذهن چه جوری زندگیشون رو عوض کرده، یک پاکیه در چشم، یک پاکیه در دست، یک پاکیه در گوش، یک پاکیه در گفتار. خب دروغ عدم پاکیه در گفتاره دیگه، غیبت ناپاکیه دیگه، دروغ ناپاکیه دیگه، تملق و چاپلوسی ناپاکیه دیگه، پرخاشگری ناپاکیه دیگه، همه اینا میشه ناپاکی. نگاه حتما نباید منظور نگاه به ناموس مردم یا به یه فیلم مستهجن یا به یه نگاه به یه فیلم ترسناک ناپاکیه، نگاه به آشغالی که تو خیابون افتاده ناپاکیه، تو اون خیابون درختم هست آشغالم هست، میشه به درخت خیره شد، میشه به آشغال خیره شد. بله منی که کارم مسئولیتم تمیز کردن این خیابونه، باید آشغالا رو ببینم جمع کنم، بله اون شغل منه، اما اون شغل چند ساعت منه. من و تویی هم که شغلمون تمیز کردن خیابونا نیست که اصلا نباید به اون نگاه کنیم. من و تو خودمون باید اولا که حتی یک دونه آدامس زمین نندازیم، یک دونه پوست آدامس، چه برسه به تحصیگار، چه برسه به پوست میوه، چه برسه به کیسه آشغال پرت کنیم، اصلا در شأن من و تو نیست. اونا که هیچی، اصلا نمیخوام وارد اون حرفشم، وارد اون فضا، اصلا در شأن من و تو نیست اون کارو بابا. یه چیزی رو باز کنیم تو خیابون بخوریم پوستشو بندازیم یعنی چی؟ یعنی یه انسان دیگه‌ای، پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من، یه انسان دیگه‌ای یه جایی باید بیاد دلا بشه اونو برداره. خب اصلا نمیشه زندگی من خوب بشه، اصلا مگه میشه؟ بعد من ناراحتم که چرا زندگیم خوب نیست. خب بابا منی که آشغال میریزم تو خیابون کار یکی رو زیاد میکنم، منی که دارم رد میشم الکی میگیرم یه شاخه رو میکنم، من که دارم رد میشم الکی یه لگد میزنم به شکم یه گربه ای، یا میترسونم یه سگی رو، مثلا یه جا نشسته دارم رد میشم میترسونم یه پرنده ای رو. بابا مگه میشه تو ترس بندازی تو دل یه مخلوق خدا و ترس تو دلت نیفته؟ مگه میشه من دائم دیگری رو مسخره کنم و حالم خوب باشه؟ مگه میشه که من آشغال بریزم، مزاحم یکی بشم، نمیدونم برای یکی دردسر درست کنم، حالم خوب باشه؟ اصلا در شأن من و تو باید یه جایی که هستیم زمین و زمان از دست ما در امان باشن. اگه مورچه ها میتونن حرف بزنن، من و تو میریم یه جایی به همدیگه بگن نترس، نترس، این ما رو لگد نمیکنه، تا جایی که ببینه پاشو رو ما نمیذاره. اگه من و تو رفتیم یه جایی پرنده ها میتونن صحبت کنن، با هم صحبت کنیم، من و تو میشنون، بگه نترس، اگه تو بری تو بغل این بشینی این تو رو نمیگیره سرتو ببره، این آزارش به تو نمیرسه. من و تو میریم توی خونه زندگی میکنیم، همسایه باید از دست من و تو در امان باشه. حالا یه روزم تولد میگیریم، صدای ضبطمون میره بالا برای بچه‌مون، از همسایه‌مون عذرخواهی میکنیم، قبلش بهش خبر میدیم، تا اینکه بریم یه جا همسایه‌مون کفشمون رو بریزیم دم در. خب اونم تو همین طبقه من یه واحد داره دیگه، کفشمو که میریزم دم در، خیلی مسلمونم، از صبح تا شبم تو حرمم، از صبح تا شبم نماز روزه میخونم، اما کفشمو میذارم دم در. آخه بابا کفشتو میذاری دم در، اون آدمم داره زندگی میکنه، اونم مهمون داره، برای دخترانم خواستگار میاد، حالا من زبالم هم گذاشتم دم در، سیب زمینی پیاز هم گذاشتم دم در، دو چرخه بچه هم گذاشتم بیرون آپارتمان، همه فضای آپارتمان شده آشغاله من. بعد میگم چرا زندگیم خوب نیست؟ البته صحبتمون امروز راجع به این نبود ها، راجع به قلمرو ذهنیمون بود، ولی ببین ما تو قلمرو فیزیکی هم چه قدرتی داریم، ببین چقدر میتونیم رعایت کنیم. یه بنده خدای دیگه مدیر ساختمونه، همه کارهای ساختمون رو میکنه، لوله خراب میشه، پشت بون آب میده، این کار میشه، سرایدار میاره، جارو میزنه، همون یه شارژی هم که من باید بدم و به موقع نمیدم، بعد میگم چرا زندگیم خوب نیست، اون وقت میگم همسایه‌ام از دست من در امانه، اون وقت من آدم حسابی ام، اون وقت من آدم درست حسابی ام، اون وقت انتظار دارم که دنیا به من جهت خیرش رو نشون بده. پس کارما کو؟ پس اون چه که میکاریم همون رو درو میکنیم کو؟ پس فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره کو؟ همینه دیگه، همینا رو ما اصلا قدرت فکر که هیچی، اون مال زمانیه که تو میخوای معجزه کنی، اون زمانیه که میخوای درآمدت میلیاردی بشه، اون زمانیه که میخوای معشوقت بی‌نظیر باشه، اون زمانیه که میخوای شغلت فانتاستیک باشه، اون زمانیه که میخوای everything is fabulous باشه، اون که مال اون بی‌نهایت تو فکرت، متقی برو بی‌نهایت، پرهیزکار برو تو بی‌نهایت، اما همین چیزای ساده را آخه ما رعایت نمی‌کنیم. بعد میگیم امام زمان زور کنه، امام زمان زور کنه بگه کفشتو نذار تو راپله، بگه آشغالتو نریز، بگه ترافیک بیخود درست نکن، بگه شارژ خونه‌تو بده، اینو ما خودمون نمی‌دونیم. عجیبه واقعا. البته عجیب نیست، همه چیز سر جای خودشه، ولی خواستم بگم که ببین ما، من و تو باید یه جور دیگه زندگی کنیم. ما من و تو باید بچه با کلاس باشیم. بچه با کلاسی هم به ظواهر نیست، من و تو باید درونمون با کلاس باشه. با کلاسی به پاکیه، شیکی به پاکیه، قدرت در پاکیه، پاکی چشم، پاکی دست، پاکی حرف، پاکی گوش، پاکی فکر. همین که آشغال نریزیم میشیم بچه با کلاس، همین که همسایه خوبی هستیم میشه بچه با کلاس، همین که شاگرد خوبی هستیم، همین که استاد خوبی هستیم، همین که حیوانات رو اذیت نمی کنیم، همین که فضای سبز رو کثیف نمی کنیم، فضای انوایرمنت رو ضرر بهش نمی زنیم، همین که این میشه بچه با کلاس، این میشه متقی. اصلا متقی یعنی چی؟ یعنی بچه با کلاس کیه؟ بچه با کلاس اینی که مثلا اون لباس آنچنانی میپوشه، مشروب میخوره، دختر مردم فریب میده، نمیدونم فلان میکنه. نه بابا، اون که عین بی کلاسیه، اون که عین عقده است، این که عین نداریه. اگه منو توی موقعیت قرار گرفتیم و چشممون رو انداختیم پایین، اگه منو تو هیچکی نبود تو خیابون، هیچ کس نبود ما رو ببینه، اما یه دونه پوست آدامسمون هم ننداختیم زمین، گفتیم بابا یه بنده خدای دیگه، یه برادر منه، باید بیاد اینو جمع کنه، من اینو میذارم تو جیبم، میرم میذارم تو کیسم تو خونه دیگه، اون وقت میشیم بچه با کلاس. اگه پول شارژمون رو به موقع دادیم، اگه جای پارک دیگری پارک نکردیم، اگه دم خونه مردم ماشین رو نذاشتیم، همین چیزای ساده میشیم بچه با کلاس، میشیم پرهیزکار، میشیم متقی، اون وقت به خدا نزدیکتر میشیم. اون وقت یعنی چی؟ یعنی در جهت جریان زندگی قرار میگیریم. حالا تو بعد فیزیکی آشغال نذار و رعایت همسایه رو بکن و حیوانات اذیت نکن و انوایرمنت رو صدمه نزن و نمیدونم این چیزا، که ما خیلی قدرتمون محدوده. من و تو که اصلا جرأت بانک زدن نداریم. ببین من و تو که جرأت حمله مسلحانه به بانک نداری، اینا محدود قدرت ما. اما تو اون نامحدود، تو اون پادشاهیمون، تو اون قلمرو پادشاهیمون، تو اون حیطه امپراتوریمون که ذهنمونه و نامحدودیم، اونجا اگه پرهیزکار شدیم، اونجا زدیم توی جهاد اکبر، اون وقت معجزات پشت معجزات، اون وقت اتفاقایی تو زندگیت میفته که از نظر آدم معمولی قابل توصیف نیست. نمیشه با دو تا چهار تا به اون همه ثروت نمیشه رسید، با دو تا چهار تا همچون روابط عاشقانه ای نمیشه داشت، با دو تا چهار تا همچون شغل هایی نمیشه داشت، با دو تا چهار تا همچون ماشین هایی نمیشه خرید، توی همچون خونه هایی نمیشه زندگی کرد. اما اونا دو تا چهار تاست. دو تا چهار تا نیست وقتی تو قلم روی ذهنت، توی قلم روی پادشاهیت پاکی میکنی، شغلت میشه پرهیز دائم، پرهیزکار واقعی میشی، اون وقت از غیب برات میرسه. از غیب یعنی چی؟ غیب یعنی جن و پری؟ گفتیم نه، غیب یعنی اونجایی که تو فکرشو نمیکنی، یعنی به چشم عادی نمیاد، یعنی با فرمولای ظاهری قابل قابل محاسبه و اندازه گیری نیست. اون وقت میشه یرزق هومن حی سلایه تسب، روزی میده از اونجایی که حسابشو نمی کنی. یه گشایشی در کارت میشه از اونجایی که اصلا نمی، اصلا به فکرت خطور نمی کرد. از اینجا یه روزی بیاد، از اینجا یه آدم خوب وارد زندگیت بشه، از اینجا یه خونه رو بخری، از اینجا یه ماشین رو بخری، از اینجا یه شغل رو داشته، اصلا فکرشو نمی کردی. و یرزق هومن حی سلایه تسب، و به اون روزی میده از اون جایی که فکرشو نمی کنه. و یرزقو به غیر حساب، و روزی میده از بدون حساب، روزی میده بدون حساب، روزی میده بدون کتاب، روزی میده. از کجا میاد این روزی ها؟ به یکی میده همینجوری علکی، به یکی نمیده، نه، اون عادله. اون یه حیطه پادشاهی به من و تو داده، گفته تو پادشاه این ملک بی پایانی در ذهنت، تو فرمان روای این امپراتوری هستی، هر چه دوست داری بکن، قوانینی هم من گذاشتم نتیجه شو بهت میده، هر چه دوست داری بکن. کل ماجرا همینه. خونه خوب میخوای، ماشین خوب میخوای، معشوق خوب میخوای، سلامتی میخوای، همه و همه و همه، کار خوب، نمیدونم هر چی، مهاجرت خوب، هر چی میخوای، همه رو باید بسازیم. من و تو باید در ذهنمون بسازیم، و نه با سختی، و با لذت، و بلکه با آرامش، و با لذت، و با خیر. و اون وقت سخت نیست، و اون وقت ما یه قدم ور میداریم 10 قدم دنیا به سمت ما میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو جهت جریانی، یعنی وقتی اون چیزایی رو که باید رعایت کنی تو فکر و ذهن و چشم و دست و گوش و حواست و رفتار تو همه چی رعایت میکنی، فقط تو دراز کشیدی روی اون کشتی شیک و با کلاس، بچه با کلاسی دراز کشیدی، نعمت خدا بر تو جاریه، خود اون کشتی تو رو میبره جلو، خود جهت جریان زندگی تو رو میبره جلو، خود ثروت میاد به سمت تو. الرزق و رزقان، یه رزقیه که اون دنبال تو میدوه، پول دنبال تو میدوه، معشوق دنبال تو میدوه، خونه دنبال تو میدوه، کار خوب دنبال تو میدوه، ماشین خوب دنبال تو میدوه. مگه همه ما اینا رو نمیخوایم؟ البته یه چیزی رو بعد بهت میگم که بالاتر از اینا چیه و به اینا که رسیدی چی رو باید بخوای. اینا خیلی اگه بخوام صحبت کنم که دیگه باید 10 ساعت پشت سر هم صحبت کنم، تازه به اونجا هم بازم نرسیدم. الان هم همین الان 1 ساعت و 36 دقیقه است که دارم صحبت میکنم. ولی خب دیگه باید این 3 کلمه تقوا و پرهیز و پرهیزکار و مدیتیشن و مراقبه و قلمرو پادشاهیمون و اینا رو دیگه باید میگفتم و خیلی با جزئیات گفتم و خیلی تکرار کردم. شاید در مورد همین تقوا و پرهیز رو شاید همین الان 10 بار فقط تکرار کردم، همین الان شاید 20 بار فقط تکرار کردم، و اون تکرار خیلی موثره. عذر میخوام، من یه جرعه آب دیگری بنوشم. و اون تکراره در باورش خیلی موثره، چون اول باید باور کنی که بعد عمل کنی، و همین که باور میکنی درهای نعمت باز میشه. اصلا هنوز عمل نکردی، درهای نعمت باز میشه، و بعد که عمل میکنی میبینی گیت ها باز میشه، دروازه ها باز میشه. اصلا بی نظیره بچه ها، اصلا بی نظیره، چون دنیا جهتش خیره بی نظیره. این همون یه قدم میری 10 قدم میاد، 10 قدم نیست، 100 قدمه. یه پولی کمک میکنی 10 برابر میاد، یه قرضی میدی 18 برابر میاد، 18 برابر نیست، 700 برابره. مثل خوشه گندمی که خوشه باشه در خوشه باشه تا آخر میشه 700 برابر. هر کاری میکنی 700 برابر نتیجه میگیری. یه ذره پاکی به خرج میدی در گفتار، در رفتار، در منش، یه ذره رعایت میکنی 800 برابر به سمتت میاد. اصلا زیبایی دنیا اینه، اصلا لذت دنیا اینه. اگر من بخوام ادامه بدم اصلا تمومی نداره صحبت، و واقعا دیگه بیش از اینش ممکنه برای دوستای عزیزم که صداها رو یه تیک گوش میکنن خسته کننده باشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، خیلی خوشحالم. خدایا واقعا از صمیم قلبم ازت ممنونم، با تمام وجودم ازت ممنونم. خدایا تو که صدای منو میشنوی، و من باور دارم ان الله سمیع علیم، تو منو میشنوی، تو میشنوی، میبینی منو، متوجه من هستی، میدونی که من دارم الان از طریق قلبم ازت سپاسگزاری میکنم، میدونی که دارم با تمام وجودم ازت سپاسگزاری میکنم و سپاسگزاری میکنم، با تمام وجودم سپاسگزاری میکنم بابت تمام اون شرایطی که به نظرم سخت میرسید سپاسگزاری میکنم. اگه اونا نبود من الان این نمیشدم، من یادم معمولی بودم. اگه اون همه سختی ها نبود، این دلیل برای نیست که تو باید سختی بکشی که آدم مثلا خاصی بشی یا نه، نترس. ولی من برای خودم یه زمانی یه اتفاقاتی افتاد ناخواسته بود، من اون زمان ناراحت بودم، ولی اون اتفاقات ناخواسته برای این بود که من روزی به این حرفا برسم، به این آگاهی برسم. اینا سر سوزن تازه من رسیدم، اینا سر سوزنه، و از این سر سوزن تازه من سر سوزنشو عملی کردم. 90% اینا رو عملی نکردم، اصلا احتیاجی نیست عملی کنم. همون سر سوزنا خدایا ممنونم به خاطر این دنیایی که اون سر سوزنا اینجوری زندگی رو عوض میکنه. از دست و زبان که براید که از عهده شکرت به در آید. چه جوری سپاس بگم؟ الحمدلله کما هو و اهله، خدایا شکر میکنم تو رو، شکری که در شأن توه، که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ان شکرتم لیزیدن نکن، ظرف منو بزرگ میکنی. این شکر به نفع منه. ببین چقدر، فقط ببین چقدر این دنیا رو خیره. من از خدا سپاسگزاری میکنم، این سپاسگزاری به نفع منه و از بزرگترین منافع منه و از بزرگترین رفتارهای منه. کتاب راندا برن، کتاب معجزه سپاسگزاری خانم راندا برن رو نگاه بکنید، ببینید سپاسگزاری، همین آیه‌ای که ما در قرآن داریم، خانم راندا برن کتابی نوشته به اسم معجزه سپاسگزاری. همین سپاسگزاری ببین به نفع خود منه، اصلا هر کاری به نفع خود منه. یعنی چی اصلا؟ یعنی خیر یعنی چی؟ بهشت خدا یعنی چی مگه جز اینه؟ هر چی هست به نفع توه، هر چی هست به نفع ماست، هر کاری میکنیم به نفع ماست. خدای شکرت، واقعا شکرت. خدای از صمیم قلبم ازت ممنونم به خاطر این شرایط، به خاطر اینکه شرایطی فراهم شد که من خودم این رو تجربه کنم. بارها گفتم الانم میگم، انقدر زنده موندم که بهشت تو رو تجربه کنم، انقدر زنده موندم که بهشت تو رو تجربه کنم، و راضیم ازت و میدونم که تو هم از من راضی. اصلا قانون دنیا همینه، اصلا نقل قول هست، حدیث هست. میخوای ببینی خدا از دستت راضیه یا نه، ببین تو از خدا راضی هستی یا نه. رابطه من با تو این چنین عاشقانه است، عین رابطه تو با منه. حتی اون موقعی هم که عاشقانه نبوده تو از من راضی بودی. والا برداشت من اینه، اصلا تو عین عشقی، تو عین محبتی، تو خود دلسوزی هستی. اگه مادری و پدری قربون جفتشون برم، خدا سرشون حفظ کنه، خدا مادر پدرای شما رو براتون حفظ کنه و اونایی که رفتن رو غریق در رحمت بکنه که هستن، بهتون قول میدم در رحمتن، در نورن، اصلا قول میدم همه در رحمت و در نورن. حالا بگذاریم، ولی اگه اونا بخشندن، اگه اونا دلسوزن، دلسوزی رو اصلا تو دل اونا گذاشتی، اصلا بخشش مال توه، اصلا تو عین بخششی، عین نوری، عین روزی، هرچی هست مال توه، تو کریمی. اصلا کریم در شأنش نیست از کسی دیگه بخوایم، اینو هر جلسه باید بگم، اصلا نخواسته عطا میکنی، هرچند که قانون اینه که ما بخوایم. عده اونی استجب لکم، ask and you shall receive، بخواهید تا به شما عطا شود، قانون اینه. ولی من از تو یه ذره خواستم، تو 100 ذره دادی. من یکم از این خواستم، تو به من چیزی دادی که اصلا حدسشو نمی زدم، اصلا باورشو نمی کردم. داستانایی که بچه ها برای من تعریف میکنن، از تو یه رابطه عاشقانه میخواستن، چنان عشقی بهشون عطا کردی که سر از پا نمیشناسه، اصلا نمیتونه به آدم دیگه نگاه کنه. به من میگه ای رضا، من اصلا انقدر این آدمو دوست دارم، انقدر این آدمو عاشقانه دوست دارم، تمام عالمو بذاری جلو، من اصلا نمیخوام نگاه کنم. اصلا بی نیازش کردی، اصلا بی نیازش کردی از دیگری. خدایا داستان میاد تعریف میکنه برای من از پولی که تو زندگیش وارد شده، میگه اصلا میخواستم برم دنبال این شغل، وارد این معامله بشم، فکر میکردم مثلا فرض کن 5 میلیون تومان برای ما سود داره، شده 500 میلیون تومان. از یه ذره میخواسته، تو 100 ذره دادی. داستان میاد تعریف میکنه میخواستم این خونه رو بگیرم، فکر میکردم مثلا اینجوری باشه، رفتم مثلا این خونه شده 3 طبقه، 3 تا اتاق بالا، 4 تا اتاق پایین، 3 تا اتاق وسط، اون پایین، اون بالا، اون مهمونخونه، اون استخر، اون محله، اون خیابون، اون شهر، اون ایالت، اون کشور. اصلا چی کار داری میکنی؟ بی حساب و کتاب میدی، بی حساب و کتاب میدی قربونه. واقعا ممنونتم، واقعا سپاسگزارتم. اصلا خدایی مال توه، اصلا خدا رو شکر که تو خدایی، خدا رو شکر که تو خدایی، خدا رو شکر که همیشه دست توه، بی حساب و بی کتاب میبخشی و تمام دنیا رو بهشت خلق کردی. خدایا شکرت که اینقدر زنده موندم که بهشت تو رو لمس کردم و در بهشت تو دارم زندگی میکنم. دیدید که نوشته همین دوست عزیز من که پرواز میکرده نوشته که بهشت رو داره لمس میکنه، و بچه هایی که با من صحبت میکنه و میگه به من، بچه هایی که من حضوری بعضی وقتا فرصتی پیش میاد یا یکی یه جایی حضوری میبینم میگه من از جهنم در اومدم و در بهشتم، بهشت همینه. خدایا شکرت که این فرصت رو به من دادی و شکرت که این شرایط فراهم شد که این صداها ضبط بشه و ماندگار بشه و به دست اون کسی که میخواد تغییر کنه برسه. بچه ها خیلی با هم صحبت کردیم، خیلی لذت بردم، همتون رو عاشقانه دوست دارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از هر چی که دوست داری، روابط عاشقانه، سلامتی، ثروت، کار، خونه، ماشین، دوستای خوب، نمیدونم هر چی که دوست داری، فرزند صالح، پدر و مادر خوب، هر چی، هر چی، من نمیدونم، هر چی که دوست داری، از اون چیزی که میخوای من از صمیم قلبم برات یه چیزی بالاتر میخوام. اگه اینقدر تعداد خونه دوست داری، من برات 2 تا بیشتر آرزو میکنم. اگه اینقدر معشوق دوست داری، من برات یه معشوقی با یه ویژگی های بالاتر از این آرزو میکنم. اگه اینقدر ماشین اینجوری دوست داری، من یه ماشین از این مدل بالاتر برات آرزو میکنم. اگه اینقدر سلامتی میخوای، من از اون سلامتی که تو میخوای یه قدم برات بالاتر آرزو میکنم. عاشقانه دوستتون دارم، روی ماه همتون رو میبوسم و این داستان همچنان باقی است.